Het is middernacht, het begin van maandag 23 april. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een van de machinisten die zaterdag betrokken waren bij het treinongeluk in Amsterdam reed door rood. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant hebben bronnen binnen ProRail en de NS gezegd dat het gaat om de machinist van de Sprinter. Een woordvoerder van ProRail wil het bericht in de Telegraaf niet bevestigen. De spoorbeheerder wil niet reageren zolang de onderzoeken naar de oorzaak nog niet zijn afgerond. Ook de NS wil niet reageren. Door de frontale botsing tussen twee treinen viel één dode. Een vrouw van 68 bezweek vandaag aan haar verwondingen. Meer dan 100 mensen raakten gewond, van wie er nog 16 in het ziekenhuis liggen. In Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident was rond 10 uur afgelopen avond in een horecagelegenheid op de hoek van de Van Wouwstraat en de Stadhouderskade. Het slachtoffer is een man. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is hoogstwaarschijnlijk gewonnen door de socialist François Hollande. Zittend president Nicolas Sarkozy is als tweede geëindigd. Ruim 3/4 van de stemmen is geteld. Hollande staat op bijna 28%, Sarkozy op bijna 27%. De extreemrechtse Marine Le Pen komt op de derde plaats met ruim 19% van de stemmen. Op basis van deze cijfers gaat de tweede stemronde op 6 mei, zoals verwacht, tussen Hollande en Sarkozy. En als de stemverhouding onveranderd blijft, is het voor het eerst sinds 1958 dat een zittend president de eerste ronde verliest. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher wil geen lijsttrekker worden van de PvdA bij de komende verkiezingen. Via Twitter laat Asscher weten dat hij Diederik Samsom steunt en vanuit Amsterdam wil helpen om de PvdA in het najaar de grootste partij te maken. Asscher werd na het vertrek van Job Cohen geregeld genoemd als lijsttrekker. De fractie in de Tweede Kamer koos Tweede Kamerlid Samsom als nieuwe fractievoorzitter en partijleider. Het weer. Vannacht droog en wisselend bewolkt. Alleen in de kustgebieden kans op een bui. Komende ochtend vooral in het noorden kans op een bui. In het zuiden wat zon. 'S Middags neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuiden regenen. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En alles is voor Jantje Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de aarde mag nu wel heel snel gaan opwarmen. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is nou helemaal genetisch bepaald. Dus ga jij 7 weken voor Jan Doedel zitten onderhandelen met Geertje Wilders. Terwijl je de samenwerking met de PVV je eigen partij in gort hebt geholpen. En blijf je nu met lege handen staan, Maxime Verhagen. Daarmee dus een enorme Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, we gaan eens even naar de zonnekoningin Albayrak. Een verzameling van meningen van hoeveel? Ik weet het niet. Van wie? Ik weet het niet. Tot welke relaties staan ze tot mij? Weet ik niet. Ja, dictator Albayrak van het COA zegt niets fout hebben gedaan. Noerten zou een ware dictator zijn. En gebruikte haar te dure dienstauto voor privéritjes. Ook zou ze verdeelheersmethode op nahouden. Van minister Mills. Leers mag ze nooit meer terugkomen. En van de PvdA moet ze te veel ontvangen. Salaris terugstorten. Wat vinden we van deze vrouw? Ja. Ja. Johan. Ja? Ja. Nou ja. Ja? Ja, ik weet niet. Ja. Ja, toch wel. Twijfeltje. Ja? Zeg eens. Twijfeltje, ja. Ik weet het niet. Ik vind het toch wel mooi om een gouden Mercedes van je werk. Ja, lekker voor privéretjes. Ja. Nee. En dan toch gewoon zeggen dat het doodnormaal is. Nee, het is niet Johan. Ja, dacht ik ook. We hebben Keith Bakker. Nou, om te beginnen, ik heb nooit seks gehad met een ex-vriendin. Maar ik heb wel, er zijn wel eens, het was vervaagd een paar keer. Yeah. Ja, dat zeg ik ook altijd thuis. Ja, ik heb niet seks gehad met die andere griet. Dat was heel een beetje vervaagd was het. Nou ja, verslavingsdeskundige Keith Bakker gaat dus 5 jaar brommen althans. Je gaat nog een hoger beroep, maar daar lijkt het nu op. Wegens misbruik van 7 jonge vrouwen, de oud-junk probeerde de patiëntjes te helpen met wijze woorden en met snikkel. Nou ja, dat werd dus seksuele misbruik en verkrachting werd hem te lastig gelegd en bewezen geacht. Nou, ja, Ik hoop dat Bubba onder de douche net zo lief is voor Kieven ook dan. Hè? Ach ja, laten we het zo zeggen, Kiet Bakker. Ja. Onwaarschijnlijk, Johan. Maar ja. En zeker 10 jaar mag hij zijn ding. Nou ja, het is allemaal feestelijk tragisch. Wat een sukkel. Ja, deze man heeft zijn naam eigenlijk wel mee, maar concepttechnisch heeft hij hem weer niet mee. Jan Hoek. Dus ik hoop ook dat dit een basis is voor meer. Het is nu hier in Nederland gebeurd. Ja, geen hond, ook geen buitenlandse hond, luister naar de Wereldomroep. Liever gezegd, met de komst van internet had je die hele zender überhaupt geen bestaan zeg meer. En als je dan in de binnenlanden van Borneo wil weten hoe het is in Zeeland, ja, dan moet je dus niet in de binnenlanden van Borneo gaan zitten. Maar goed, de baas Jan Hoek, die vertrekt met een oproeppremie van 1 miljoen euro. Iets te veel geld, zou ik zo zeggen. Maar hij wil zelf nog maar 450.000 euro. Jij bent er dus kwaad over, Jantje Roos. Dus jij beweert hier en nu met droge ogen dat als jij van de poont hebt bedongen, dan mochten ze jou er vroegtijdig uit zodemieten dat je 1 miljoen euro meekrijgt, dat jij dan zegt van, boah, laat me zitten. Ik zou in ieder geval niet zeggen van, doe maar 450.000 euro. Nou, dat is erger. Nee, ik zou die miljoen... Jij zou met die miljoen gaan rollen, nee, gaan hollen en gaan rennen. Okay, ik weet niet hoe die Hoek het geregeld heeft. Ik weet ook niet. Het is knap. Het is onwaarschijnlijk knap. En als je dan ook nog zo aardig bent om 5.500.000 euro te zeggen van, laat ik de lulligste niet wezen. Jij vindt het dan liever? Nou, ik zou het niet doen, dat weet ik wel. Ja, ik zou het maar raakt, maar ik ging even door met mijn miljoen. Weet jij, Bas? Ja. Afspraak is afspraak. Zo afspraak is het. Contract is contract. Business is business. En zo is het. Ja. Nou, dat wou ik even zeggen. Ja, je hebt gelijk. U mag allemaal thuis geraden wie. Dat was op de radio, maar wij gaan nog even verder met Keertje Wilders. Ja, Jan, we hebben het ook serieus geprobeerd. En ik vind het ook ontzettend jammer dat het niet is gelukt. Zo de mythes, wat een ontzettende zak. Ik heb 7 weken gezeten met Rutte en Verhagen om tafel. Uiteindelijk hoop gedoe, hoop gelul. Zijn we er eindelijk uit? Wat doet hij? Hij trekt de stekker uit de coalitie omdat hij toch de verantwoordelijkheid wil niet hebben voor die bezuinigingen. Want ja, er werd wat geklaagd in de partij. Nou, die partij die valt zo uit elkaar, hoor. Hele zwakke vertoning van onze Geert-Jan, denk je? Dat was einde partij, zou ik zeggen. Weg, dat is de PVV. Hoeven we niks meer aan te doen. Nee, want niemand wil meer met deze mensen regeren, denk ik. Totaal onbetrouwbaar. En het loopt een beetje leeg. Dus ja, en waarvoor? Voor de ouderen. Voor de ouderen. Nou, we hebben hier een ouderen zitten. Wat vind je ervan? Wacht even, ik ben ook 76. Ik denk je ook een beetje om heen, hey. Maar jij niet met pensioen? Geert, weg voor ons. Wat is dat nou? Wat? Ja, maar weet je wat ik nou zo gek vind, jongens? Hallo, luisteraars, hier ben ik, Basie, de ene rechter. En wat ik nou zo gek vind, je hoort me lullen over een pakket. Een pakket, ja, we konden het ijzerpakket. Wat is dat pakket? Wat is dat een pakket? Suiker is het een pakket farmacelli. Maar er worden niet bepaalde specificaties gegeven. Niemand weet precies. Ze zeggen, ja, over de ouderen. Ja, over de ouderen, ja. Krijgen we nieuwe rolstoelen? Krijgen we turborollators? Of noem maar op. Nou, dat was Jan Roos' imitatie van Bassie. Dan gaan we nu verder. met de echte Bassie, dames en heren. Ik kan hem ook voor Robin, hoor. Zelf zegt hij namelijk. Bassie, boeven. Oeh, daar gaat hij. Daar gaat hij, jongens. Daar gaat hij. Ah, ja, goed. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, even aan de binnenkant van mijn ogen kijken. Ja. Zelfs zegt hij dat een clown het hoekje omgaat als hij niet meer optreedt. Broer Adriaan die meent dat hij het applaus niet kan missen. Hoe dan ook, hij is 76 en rolt nog steeds als een malle. Een gierend welkom voor Bas van Toorn, oftewel clown Basie. Nou, welkom meneer van Toorn. Sorry voor die tamme flauwe imitatie van mijn collega Jan zojuist. Welkom in de show. Dat was de echte Jan. Oh. Ja, nou, dat was echt hoor. Ik dacht dat jij Frank even blij zat te imiteren. Nou, alsjeblieft. Basie de clown, Bas van Toorn. Echt veel interviews geeft u niet. Of gaan we toetweeren? Nee, jongens, ik ben Bas. Kom nou, wij hallo. Bas zeg, dat is fijn. Ja, natuurlijk. Ja, mag ik Basie zeggen? Nou, ja, mag ook. Oh, dat vind ik wel fijn. Hey, echt veel interviews geeft hij niet. Waarom zit je hier dan? Nee, nou, ik had pas Leopold de Leeuw nog. Die wilde hem ook in de uitzending hebben. En op laatst belde, en ik had 30 keer afgezegd. Dan stuurde ze steeds een stagiaire aan de telefoon erop. Toen belde Paul, zei, maar kijk, waarom wil jij niet met jou? Ik zeg, nou, omdat het een kutshow is. Ik zeg, als ik dan kom, dan zeg je, maar die wil jouw boer in de zeik. Ik zeg mij niet. Doe je nu in Chinees nou, nee. Nee, maar Paul hebben... Oh, je was Paul de Leeuw. Ja. Oh. Paul hebben rot gewoond. Paul die laat, als die gasten in de show hebt, dan laat hij ze nooit uitpraten, of dan laat ze de kunstje niet vertonen. Oh, dat ken je echt Jan nog niet, hoor. Nee. Het is nog niet afgelopen. Nee, maar Rudy Karel zei vroeger al, daar hebben wij heel veel gewerkt, Adriaan en ik. En die zei altijd, jongens, als mijn gasten goed zijn, hebben ze het morgen toch over de Rudy Karel show. En dat hebben een heleboel mensen in Nederland nog niet door. Dus als je als gast komt in de show, dan gaan ze je meestal afzitten zeiken of oude koeien uit de sloot zitten halen. Meen je dat nou? Ja, dat zou ik nooit doen. En ik ben clown, je moet een beetje leuk houden. Hoe is het met de baron? Nee, daar gaan we niet over hebben. Ja, je hebt groot gelijk. We gaan het eerst even in het blokje hebben over actualiteiten. Ja. Nou, erg geschrokken van die coalitie die geploft is. Ja, ik bedoel, als je nou een glibberige partij moet hebben, dan heb je het CDA. Dat glibbert, de kan je op schaatsen, die zijn zo glad. Ik bedoel, dat stamt voor uit de anti-revolutionaire en de katholieken. En ja, daar gooit er dan een Emmet die Christen overheen en dan heb je het voor elkaar. En wil je daar dan tegenop boksen? Maar ze vergeten één ding, de rottigheid die ze nu op moeten ruimen, die is 10 en 15 jaar geleden al gemaakt. Door wie? Ja, Partij voor de Arbeid en consorten. Maar het CDA die geeft nu Wilders de schuld dat het geklapt is. Ja, je moet iemand de schuld geven. Maar jij denkt dat het bij het CDA ligt, het probleem? Nou, ik vind van wel. Oké, maar en Wilders zelf? Heeft hij ook nog een foutje gemaakt? Ja, Wilders moet af en toe een keertje zijn grote mond houden. Dat hij geen gekke dingen zegt. Hij bedoelt het misschien wel goed, maar hij zegt het verkeerd. En op de verkeerde momenten. Oké, is het wel een beetje jouw partij? Nou, indirect niet, nee. Maar direct wel met het rode stipje? Nee, dat ook niet. Ik ben in de midden, zit ik in de midden. Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Oh, meen je nou? Ben je van D66? Nee, nou, dat helemaal niet. Ja, die Pechtold die trek al gegeten en gedronken. Oh, ik wou zeggen, gaat even een jeugd die doven. Je mag gerust weten, ik ben 38 jaar lid van de VVD geweest. Ja, natuurlijk. En toen, middenstander. Toen heb ik maar... Nou ja, goed. Ondernemer. En toen heb ik mij gelaten schrappen, omdat ik kon er eigenlijk niet meer tegen. De handje klap met de Partij van de Arbeid. En die compromissen die er allemaal gesloten werden. Die zeggen, jongens, dan kan ik net zo goed niet meer stemmen. Of wat er licht van zijn. Want jullie zoeken het toch onder elkaar. Maak je er een balletje van. Ja. En toen ontstak ik de kerstboom een jaar of drie geleden met Ivo Opstelten in het Sophia Kinderziekenhuis. De kerstboom met de kerstweer. Met Ivo? Met Ivo. Die is mooi, hè? Kan je ook Ivo nadoen? Ja, toen zegt Ivo tegen mij, zeg Bas, als ik straks weer voorzitter word van de partij, kom jij dan bij ons terug? Ik zei, nou Ivo, ik beloof het je. En die zie ik echt wel zitten, want die hebben in Rotterdam een goede burgemeester geweest. En maar in ieder geval, toen werd hij voorzitter van de partij van de VVD. En toen heb ik mij weer aangemeld, dus ik ben sinds 3 jaar ben ik lid van de VVD. Maar iets anders, we zijn een beetje bang dat het allemaal op links gaat gebeuren. Weet jij nog een beetje een leuk belastingparadijs voor ons? Nou... Ja, je bent eigenlijk 10 jaar te laat. Oh, ja, daar was ik al bang voor. Nee, ja. Maar dat is, ze kunnen je tegenwoordig helemaal nagaan. Overal kunnen ze. Maar ik ben er lullig achter gekomen. Ik krijg steeds brieven van de firma. Die geven uit dat ze je merk willen beschermen, internationaal. En dan krijg je steeds brieven uit Polen. En dan moet je dan €980 van maken. Voor een brief uit Polen? Nee, dan bijvoorbeeld dan hebben ze het clown Bassie hebben ze geclaimd over heel de wereld. Weet je. Maar dat doen ze gewoon oplichters. Maar dan, mijn schoonzoon, dat is nogal een bijdehande jongen op de computer, die heeft dan uitgevonden dat het geld via op de Maagdeilanden terechtkomt. Oh. Maagdeilanden. Daar moet je weten. Maagdeilanden, dus ik denk dat je daar nog moet zijn. Ja, want een grote kans is natuurlijk dat we nu alle linkse partijen bij elkaar krijgen. Ik heb geen muntjes meer te veel, want ik heb het natuurlijk 10 jaar geleden, toen werd dus maandagochtend op de deur geklopt door 9 man. En die hebben me een beetje potje losgemaakt. Jij hebben die al het zwarte geld eruit getrokken? Nou, niet het zwarte geld, maar ook het witte geld hebben ze meegenomen. Oh, weet je dat? Dus ja. Het hele verhaal van alles is voor Basie was toen wel afgelopen. Dat was toen afgelopen, ja. Alles is voor de fiscus. Alles is voor de fiscus. Nee, ik moet zeggen, ik ben netjes behandeld door die gasten. Het is echt niet zo dat ze de deur eruit sloegen en dat soort dingen. En ze hebben me echt ook wel de gelegenheid gegeven om het af te betalen. Oh, dat is dan weer... En een jaar of 3 geleden is dat gewoon gelukt. We hebben een regeling getroffen. Ik heb het netjes al betaald. En ook een bekeuring. Maar Basje is toch wel binnengelopen met al dat Basje nadeel aan gebeuren? Nou, ik zit toch niet te klagen? Oh nee, maar omdat al het witte en het zwarte weg was? Maar vroeger was er een beetje meer. Leuk is het nooit. Het is niet zo dat onze jeugd helpt Basje bruine boon eet. Maar het is geen misdrijf, hè? Nee, wat? Het is geen misdrijf. Geen als je belastingfraude is geen misdrijf. Oh. Is een economisch, economisch delict. Oh ja. Dat is leuk geprobeerd, maar jammer. Verhaal. Ja, ja, jammer dan. Ja, maar hoeveel hebben ze nou bij je weggehaald? Ik kwam pas geleden kwam ik die officier van justitie tegen. Hij zegt, hey, wij kennen elkaar. Ik zeg, ja, ik ook. Wat zei je? Nou, hij zegt, heb je nog een leuke mop? Het is toch wat? En dan blijven lachen die mannen ook gewoon. Ja, altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen. Ook al huil je van binnen. Dat ik laat me eigenlijk... Ik heb al een stalen heup, ik heb een stalen knie. Meen je nou? En, ja, als ik af en toe mensen hoor zeggen... Dan zeg ik, ja, ik heb dit, ik heb dat ding van mijn eigen man. Want jij hebt nou een paar ribben gekneusd. Ja, Jan. Ik heb mijn polsen gebroken. Ik heb mijn ribben gebroken. Ik sprong van de brug af. In Willemstad als vlugge Jaapie, daar brak ik mijn enkel. Oh ja, vlugge Jaapie brak je enkel. Brak ik mijn enkel. Daar heb ik 6 weken lang opnames gemaakt op 1 poot. Mijn andere poot in het gips. Vlugge Jaapie, kan ik nog heel even snel even dat ik weet... Hé, figuur, kijk nou eens heen. Wie we daar hebben, die zit die kutclown achter de microfoon. Nee, je blijft me scheuren hier, oh. Dan gaan we niet heel aan houden. Ja, ik... Hey jongens, kijk uit voor die clown, hoor. Die neem je zo in de zijk als je niet uitkijkt. Dit is prachtig. Ja, echt, ik kan mij opvegen. Ja, dit is mijn jeugd, Jan. Ja, ja. Jij hebt natuurlijk al bloembollen gegeten. Ik bedoel, je bent een generatietje voor mij. Maar dit, ja, ik vind het mooi. Hey, trouwens, die treinen tegen elkaar... Nou, dat zeggen over... Ja, dat is onbegrijpelijk. Hoe kan het nou, joh? Nou, hoe kan het nou? Ik moet nou wat vertellen. En dat heb ik onder mijn gouden man is nou gepensioneerd. Ik kan het wel zeggen. Ik ben een fanatiek treintjesverzamelaar. Ik heb kleine treintjes. Ik heb Z. Oh, ja. Ik heb grote van de LGB en zo. Ik ben nog een groot kind. Ik speel met speelgoed. Ik mag met alle treintjes spelen van mevrouw, behalve treintje Oosterhuis. Meen je dat nou? Ja, dat wil je niet. Maar zij anders wel graag willen natuurlijk. Nee, ik heb een leuk mop. Ik heb een leuk speelgoed. Hier, daar ga je toch. En, die en ik vind treintje Oosterhuis ook niet zo. Ik word daar niet echt heel warm van, hoor. Nee, maar goed. Dus, hij trekt een beetje van die rare gezichten en ding. Nou, zeg. Nou, weg. Nou, liever niet. Zou het zo zijn. Dit treintje mag mijn perronnetje voorbij rijden. Ik stop wel maar mijn kootje. Maar goed, en... Dientengevolge ben ik fel, en had ik in mijn kennissenkring had ik een treinmachinist. Ja. En ik had al een keer tegen hem gezegd, joh, mag ik eens een keertje met je mee met de trein? En nou, dat is uitgedraaid om 1 keer of 15 dat ik meegegaan ben met hem, s'nachts. En dan gingen we altijd trein ophalen. En dan mocht ik ook die trein besturen. Wacht even, Clown Bassie heeft gewoon treinen door Nederland gestuurd? Ja, treinen door Nederland gestuurd. Ja, dit is er één, hoor. Nee, dat... Nou. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar Clown Bassie reed s'nachts gewoon treinen rond in Nederland. En je was toch niet echt gediplomeerd machinist? Nee, ik had de machinist al naast me, weet je wel. Maar stopte hij wel voor een rode stoplicht, of niet? Ja, natuurlijk. Nou, die krakken van hier niet, hè? Ja, maar je krijgt voorsignaal, hè? Dan heb je van die witte planken. Dus 1-streep, 2-streep, 3-streep. Je krijgt voorsignaal. En daarom is het zo... onmogelijk. Dit is toch een traject waar die treinen op gebotst zijn. Dat kennen die lui toch? Zijn ja, we lezen net dat die man dus kennelijk van die sprinter... dus door al die zijnen heen gejoekeld is. Ja, volgens de Telegraaf. Even kijken hoor. Ja, volgens de Telegraaf is die man gewoon door rood gereden. Nou. Ja, dat kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. Ja. Nou, dit is zeker een Amsterdamse fietser geweest. Nee, maar... We weten niet. Ongelooflijk. Maar even serieus. Maar dan reed ik op die treinen. Ja. En dan kwam ik af en toe zo met 800 meter trein. Want je moest treinen ophalen in Roosendaal. Treinen ophalen in Utrecht. Weet je, want dat moest weer klaargezet worden voor de mensen die de andere ochtend weer moesten vertrekken. Ja. Vanuit Rotterdam. En, maar 1 keer zijn we met de trein helemaal rond geweest. Van Rotterdam naar Amsterdam over de Schiphol. Ja. Schipholtunnel door. Tuurlijk. En toen kwam ik op zo'n dubbeltrein binnenzetten in Amsterdam Centraal. Maar het was 3:00 en toen gingen net al die discotheken die gingen leeg. Nou, als je dan weet je niet wat je meemaakt. En ik denk bij mezelf, als jullie nou eens zouden weten... wie hier op de box zit en jullie naar Rotterdam gaan brengen. Over Utrecht, weet je, zo'n rondje. Maar weet het je is toch ongelooflijk dat er gewoon... Ik gun je alles op, Basie, maar dat jij gewoon een hele dubbeldekkers vol met dronken mensen... Ja, en misschien dat dus iemand in een trein zijn kind heeft verwekt... terwijl Clown Bassie aan het sturen was. Oh, dat zal gerust, want alle conducteurs die zaten na 100 meter dat de trein vertrok... zaten alle conducteurs, die zag ik bij ons op de cockpit binnenkomen. Ik zeg, waarom? Hij zegt, ze zijn aan het wippen in de trein, ze leggen de lurken. Nee. Hij zegt, en als je er wat van zegt, krijg je een klap op je spoel. Hij zegt, daar gaan we niet op in. Ja, dat is zo. Nederland. Conducteurs nemen gewoon de benen straks. Maar moet je opletten, Jan, jij komt dus dronken uit de discotheek. Ja. Je pakt dus de trein, je ligt te wippen daar op de eerste klas. Ja. En op een gegeven moment hoor je dus... Alle mijn magies. Wat gebeurt hier nou? Schapper de molle op. Nee, maar het is echt... Maar... Zou je toch gek opkijken? Hier spreekt de machinist en dat is een passie. Is toch helemaal te... Nee, dat kan je toch. Ja, maar het is echt gebeurd. Zou ik ogenblikkelijk ophouden met wippen, echt waar. Want die man is nou toch gepensioneerd. Ja, precies, we maken het uit. En Nederland maakt zich echt geen zorgen, hoor. Dat er gewoon een oude clown mensen door de Nederland sturen. Wacht even. Ik haal twee dingen die door elkaar. Ik ben clown... om te kindervermaken, maar ik ben geen geestelijk gehandicapte. Nee, dat is waar, maar het is toch wel fijn dat iemand gediplomeerd is als die dan maar hoop ik meneer Van Toren geestelijk gehandicapte te noemen. Nee, maar ik zal je een leuk ding zeggen. Het is niet van mij, van Toon Hermans is het. Oh. Je moet verrot slim zijn om iedereen te laten denken dat je een boerenlul bent. Nou, dat gaat je aardig af voor Basie. Maar we spreken straks met je verder. Ik neem nou een slokje thee. Ja, doe het wel, maar. Sommige... We spreken straks met je verder. Ja, ik moet nog even zeggen tegen de gast dat we straks verder praten. Dat snapt meneer Van Toren zelf ook wel. Oh, meneer Van Toren gaan we zeggen nu bezig. Meneer Van Toren, tot zo. Super de lol, hè, idioot. Echt, het wordt een heel lang verhaal deze zaal. Sommige mensen namelijk willen altijd blijven lachen. Maar het is altijd een tranendal in je lavie-jongdoos. Het grote probleem van de PvdA is natuurlijk de PvdA. Dat realiseert nu ook Samira Bouchibti, de Marokkaanse programmamaakster die voor de partij in de Tweede Kamer zat. Mevrouw heeft een boek geschreven waarin ze keihard uithaalt naar de Sociaaldemocraten. Ze beschuldigt haar voormalige collega's van het ontbreken van een visie over integratie, constant proberen om allochtone kiezers niet voor het hoofd te stoten en weg te lopen voor de problemen. Niets opzienbarends aan, dat wist u en ik al ik weet niet hoe lang. Maar dit komt uit de mond van een allochtone PvdA'er en is dus daarom wel weer interessant. De PvdA gilt als hardste dat allochtonen niet als tweederangs burgers beschouwd mogen worden. Dat een niet-Nederlands sprekende gesluierde vrouw die mannen geen hand mogen geven net zo Nederlands is als vrouw Antje. Dat antisemitisme onderdeel is van sommige mensen hun cultuur. En dat de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit komt door ons. Want die arme stakkers die kunnen geen stages vinden door alle racistische bedrijven. Samira zegt daar het volgende over. Hun taboes en vooringenomenheid staan een realistische aanpak van veel problemen in de weg. Oftewel, de good mention van de PvdA kijken liever weg omdat de waarheid niet overeenkomt met hun zogenaamde supergezellige kijk op de multiculturele samenleving. De sociaaldemocraten willen nou eenmaal dat het lukt en dat bijna driekwart van de Marokkaanse jongens niet deugen. Ja. Volgens het voormalige Kamerlid ziet de PvdA niet dat de meerderheid van de allochtonen zich dood ergeren aan de klaplopers binnen hun eigen gelederen. Het gekneuvel van dit tuig laat zien dat de sociaaldemocraten met twee maten meten. En dat zij juist de allochtoon als tweederangs burger beschouwt. Namelijk omdat hij zogenaamd niets kan doen aan hun eigen maatschappelijk falen. Ja, dat was lang niet slecht, zou ik zo zeggen. Nee, helemaal niet. Hé, is Adriaan al in 2003 afgehaakt? Was natuurlijk ziek. Hè? Bassie doet nog steeds de ronde met de disco tour Kikken met Bassie. Ja, lachen. En natuurlijk de Bassie Lach Spektakelshow. Dat zolang Bassie en Adriaan op televisie worden herhaald, was het publiek weer aan voor deze energieke clown. Onze gast, de grote man Bas van Toorn. Maar je doet veel meer dan dat, hè, Bas? Ja, ik ben tijd op als mond, ben ik geslist. En ik ben nou weer gevraagd of ik een show voor bejaarden in elkaar wil zetten. Weet je, ouderwets met accordeon en zo erbij, rekendel. Oh. Hey, David Toet Stielemans. Ja, leuk, hè? Ach, er zit niet de parelvissers. Die ben jij toch, Bas? Ja. Moet je eens even horen. Once upon a time in the West. En hij is ook onvoorstelbaar zuiver, hè? Ongelooflijk. Heb je ooit zoiets moois gehoord op een accordeon? Harmonica. Klote instrument. Blaaspijp. Jezus, wat een hele stuizer. Ja, ik heb niet de cultuur bewaren. Maar dat je die kan, zeg. Ja. Heb je nog zoveel adem over? Ik heb 4 cd's gemaakt. En iedereen maar over die clown, zei ik iedere keer. Hier ben ik bijna alles op die plaat. Ik ben het orkest ook. Oh, echt waar? Ja, ik heb de geluidsband ook een speler ingespeeld. En het koor. En de catering? Catering ook gedaan. Wordt er wel een beetje weemoedig. Mag het uit? Tuurlijk. Oh, ja, jongen. Dat is lekkere muziek voor als je s'avonds lekker moe bent. En je een neusje en leg je op de bank. En dan zeg je dit dan. Ik maak relax muziek, weet je wel. Ja, nou, zeker weten. Ik ben helemaal gelijk ontspannen, Bas. Wat heet? Heerlijk! Maar, wat is er maar, hè? Wou je iets zeggen? Nou, vraag stel, doe jij maar. Ga maar. Ga maar voor. Oh, zeg, wat een gedoe. Bijna mijn ribben, hè? Ja. Hey, doet tegen me. Ja, nee, we hebben gelijk. Hey, we hadden het net eventjes ook in die column over die mevrouw van de PvdA. Die dus heel hard riep van, binnen de PvdA doen ze eigenlijk helemaal niks voor de allochtoon. Hoe zit het eigenlijk met clown Bassie en allochtone kinderen? Gaat dat goed? Ja, weet je wat, ik maak een heleboel keren mee dat er een auto naast me stopt. En dan zien ze me zitten in de auto en dan zitten de Marokkaanse jongens of Turkse jongens. Hey Bassie! We hebben dankzij jou hebben we Hollands leren lullen. Maar je nou? Ja, dat zweer ik je. Er komen een heleboel mensen naar me toe die zeggen... Wij zijn grootgebracht. Met zeg, ik heb er geen totaal... Ja, maar ik heb geen last met mijn genenen. Hey, luister. Even aan de binnenkant van mijn ogen kijken. Ja, maar die kleurenlijns heb je overal natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik woon in Vlaardingen aan de haven. En dan als je daar vrijdags en s'avonds kijkt... wat daar dan heen en weer loopt tussen de kroegen in. En dat zijn dan de Hollandse jongens, want er wordt zoveel gezeken... en dat mag ook wel eens gezegd worden... er wordt zoveel gezeken over de buitenlandse jongens. Natuurlijk zitten er ettertjes tussen. Maar vlak de Hollandse knulletjes ook niet uit. Zitten ook ettertjes tussen. Zo is het maar net, maar ik bedoel eigenlijk meer... komen ze ook naar je optredens? Ja, heel veel zelfs. En die herken je natuurlijk zo, die vrouwen met die hoofddoekjes om. En ik zit nou heel veel in België met mijn show. En daar helemaal natuurlijk, daar heb je nog veel meer allochtonen dan in Nederland. Echt waar, joh? Ja, als je in Antwerpen bent, in Brussel. Dan in de omgeving van Zwevenzeel. Ik heb zeker een stuk of 20 voorstellingen de komende maanden weer in België staan. Maar waarom loopt het zo lekker in België? Nou, in Nederland ook. Je hebt weer tv in België, een paar stationnetjes. Ja, ik zit in tv, we zitten op VTM Kazoom. En we zitten op Pebble TV. We zijn 4 keer per dag, ga je ons wel ergens zien met een uitzending. En hier in Nederland ook, we zitten op RTL 8. En we scoren weer ouderwets hoog, weet je, heel, heel hoog. En je merkt het ook al de reacties, je krijgt leuke mailtjes vandaag de dag. Krijg je ook mailen, vroeger krijg je een brief schrijven voor de mensen. Is iets anders dan een mailtje sturen. Ik krijg ontzettend veel leuke mailtjes. En Aad ook, we hebben een gezamenlijke website. Maar dan heb ik nog een aparte website, clownbassie.nl. Ongelooflijk, hè? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb een dochter van 4. En die zit dus nog steeds gewoon op televisie naar Bassie en Adriaan te kijken. Jij bent de lul zoals je deed, want je zal dadelijk stapels dvd's moeten kopen. Ja, en ja. Dan laat ik je juichkreet weer vallen. Alles is voor Bassie. Nou, ik bel de fiskers als je doorgaat. Maar Bassie, word je niet veel te oud voor de gedoe, joh? Waarom? Nou, weet ik veel. Ja, ik kan toch zeggen dat je... Nee, ja, gek, mijn conditie ligt niet in de kroeg, joh. Kijk, een hoop artiesten, die laten we zeggen, die typische Amsterdamse artiesten... die zitten altijd veel te veel in de kroeg te hoeren. Dan hebben ze een voorstelling gehad en dan moeten ze gauw de bus uit... en dan moeten ze naar de Leidse straat en dan moeten ze de kroegkomiek uitgenangen. Nou, dat hebben zowel Aad als ik nooit gedaan, want ik kom nooit in de kroeg. Ik haat de kroeg. In de kroeg kom je alleen maar vervelende mensen tegen... die het thuis niet gezellig hebben, die altijd wat de oude hoeren hebben. Stinken naar zware check vroeger, en weet je wel... En dan hebben ze meestal, als jij dan van je werk afkomt... s'avonds uur of 11 of 11:30, kom jij binnen... dan hebben hun er al een stuk of 30 zitten. Nou, wat moet ik dan voor een gesprek met die mensen gaan voeren? Terwijl ik een schat van een vrouw heb. Ik ga lekker naar mijn huis. Maar ben je niet van de drank? Nee, ja, een glaasje wijn. Eentje, nou misschien een keertje twee, maar dat... Ben je binnenkort trouwens over je vrouw gesproken, niet 50 jaar getrouwd? 50 jaar getrouwd met mijn moppie, 22 aan mij, ja. 50 jaar getrouwd? Ja. Weet je hoe heb je er ontmoet? Nou, ik stond boven op de mast in Texel, op de kermis. Op de mast? Hoe werkt dat? Wacht even, dat snap ik niet. De mast? Nou, jullie leerden vroeger Adriaan is acrobaat, maar ik ben Aadse onderman geweest. Onderman, dat is dat je onderop staat. Dat je onderop staat en dat je hem tilt. Als Aad op zijn handen stond, dan had ik hem vast. Je moet niet tegen iedereen zeggen dat je onderman bent geweest. Sommige mensen die denken, is die Bas van Botenstein? Ja, maar daarom voel ik het ook even. Ja. Hi, ik ben Bassie, ik ben onderman geweest. Oh, vandaar het oranje aan. Ja. Nee, maar toen sta ik bovenop die palen in 1960. 22 meter hoog. En ik denk, god, dat staat er een leuk mokkel, zeg. Want onze meisjes vroeger, ja, niet ten nadele van de Grietjes van tegenwoordig... maar die spijkerbroek hadden ze vroeger niet handen. Bij onze meisjes hadden nog leuke petticoats aan. Zuig je spin op de bol. Een lekkere bos hout voor de deur. Mooie ogen hakken. Ze hadden nog kousen aan. Ja, en niet van die petties. Niet van die knaldempers. Weet je, als ze scheet laten dat de pantoffels uitvliegt. Nee, jongen. Maar dat leuk. En maar jij zag het allemaal van een 50 meter hoogte. Ja, en toen dacht ik, mijn god, er staat daar een lekker wijf, zeg. En ik glijd naar beneden en Ik heb ze niet meer gezien, maar na een paar dagen liep ze bij ons in de tent als publiek. En wij verkochten foto's van ons. Kroaten ze niet verzekerd hebben toestemming voor de directie een kleine rondgang te maken. U mag een kwartje geven, maar de gulden mag ook. Maar als je mij een piek gaf, gaf ik nooit geen wisselgeld terug. Nee, nee. Dus hoppa, ik doorlopen tot ik een hand op mijn schouder voelde. Zegt ze, meneer, krijg ik mijn drie kwartjes terug. Ik zeg, als je wat mee gaat drinken vanavond. Oh, echt? Nou, en toen na drie maanden kwam ik bij de vader en moeder thuis. En daar had ik een enorm demper. Want die ouwe zegt, wat moet zo'n oude vent met een jong kind? Ik zeg, kind? Ik zeg, jouw dochter is toch geen kind meer? Ik zeg, ah, heb ik jouw dochter met geen vinger aangeraakt? Ik zeg, en dat was in onze tijd niet zo. Oh, dat was echt niet zo? Een beetje voelen in het helm gast? Nee. Ook een beetje bevoedelen? Nee, bij de echte meisjes kreeg ik toch echt een ouderwetse klap in je smoel, hoor. Oh, wel, echt waar. Ja. Maar het is wel prachtig, dus maar toen bleek dat ze 14 jaar was. Oh. Ah, een kleine bomper. Maar dan hebben we hebben nu een heel lijstje. Dus eerst probeer je erop te lichten. Met die drie kwartjes. Daar ben je dan gaan chanteren dat ze met je meeging. He, onder het mom van ik ga je niet aanraken. En toen bleek ze ook nog minderjarig te zijn. Ja. Nou, toch is waar. Minderjarig gezeten hebt, dus valt u juist mee. En hoeveel jaar heb je gezeten daarna, Basie? Wat zei die vader dan? Je bent een acrobaat, dan kom je nou, een acrobaat. Nou, die vader en die moeder, ze was een als kind, daar viel ik schijnbaar bij in de pul. Want hij zei alleen maar... Mijn vrouw zag er veel ouder uit, hè? 16, 17 jaar had je geschat, schatte ik ze ook toen de tijd. En ik was 24. Oh. Toen zegt hij, van Toren, ik ga ervan uit dat je mijn dochter met respect behandelt. En ik zeg, goed. Hij zegt, daar heb ik er vrede mee. Hij zegt, kom voortaan maar hier langs. Nou, toen liep alleen aan te vloeken, want als ik een voorstelling had, was het zaterdag, ze stond als altijd in Groningen of Leeuwarden. Want zij woonden in Steek. Zij, dat is verdomme, zegt hij, hebben we geen voorstellingen meer in Rotterdam. Ah. Maar ik zei dat in Rotterdam dan bezet waren. Wachtte ik toch een voorstelling in het Noord had. Dan kon ik over Steek. Ja, precies. Dus, nou, toen zijn we na 2 jaar zijn we getrouwd. We hebben nou 3 leuke kinderen. Een meid van 49. En we hebben een meid van 34 en een meid van 33. Nee, helemaal super. En nog steeds helemaal verliefd. Nooit in ik ben nog knettergek op mijn vrouw. Ik vind het zalig en leuk. We hebben allebei diezelfde interesse. Ik speel met treintjes. Mijn vrouw heeft er helemaal niks van om een uur bij mij naar een treintjeswinkel mee te gaan. Of naar een treintjestentoonstelling. Oh, en zij schildert, dan ga ik mij gaan schilderen. En ik heb er ook helemaal niks van om in de kledingwinkel een anderhalf uur te gaan zitten. En mijn iPad mee. Moesten ze vroeger niet de clowngroepjes van je afslaan? Wat zeg je? De clowngroepjes. Heb je clowngroepjes? Heb je die eigenlijk? Nee. Dat heb je dat niet. Dat ze voor de eerste avond nee. Bassie nee, geeft me je lichaam. Nee. Zijn er geen meisjes die een klamme dot krijgen als een Bassie voorbij zien schuiven? Nee. Nou, je hebt wel mensen die hebben, dat noemen ze coltrofobie, geloof ik. Oh. En die gaan gillen als ze een clown zien. Ja, uit angst. Die zijn bang van een clown, hè? Ja. Heb jij dat ook, joh? Ja, maar zijn we toch best wel wat mensen hebben dat. Ja, die hebben dat. Die gaan gillen. Maar hoe komt dat nou toch? Ja, weet ik. Als ik verkeerd afgeleverd of verkeerd afgemaakt. Of geen kwijt. Hé, maar 76 en het gaat lekker. Ga je nog even door ook? Tuurlijk, waarom? Ik bedoel, de giller is... Ik heb oud-collega's. Hè, artiesten. Dan komen ze wel eens tegen op de artiestenclub of ergens bij de tv of in de studio in de kantine. Dan zijn ze dan, ze hoeven niet te werken, maar ze komen er een kopje koffie drinken. Weet je? En dan zeggen ze, ja, waarom werk jij nog? Ik zeg, nou, omdat ik het leuk vind. Nou, ik vind het wel fijn dat ik niet meer hoef te werken. Ik zeg, nee. Zeg, weet je waarom jij niet meer werkt? De pis genoemd tegen Jan. Ja, dat is de pis gewoon. Snap je, maar er wordt om mij nog gevraagd. Ja, maar is toch ik heb mijn boekingen bij Jan Vis tegenwoordig. Hè? Jan Vis, dat bureau in... Jan Dirk. Ja. Die doet mijn boekingen. Nou, dat is toch zalig dat je nog zoveel gevraagd wordt. Nou, dan wil ik toch nu nog even weten... Ik doe nog 100 optredens per jaar. Wat moeten we in godsnaam voorstellen bij een disco-tour met Bassie? Nou, ik heb een stukje muziek meegebracht. Ja. Zo begint het. Oké. Okay. Ja! Is hij met Adriaan een televisietopper in binnen- en buitenland. Maar vandaag is hij hier, Clown Bassie. En dan kom ik op als de paus. En ga je dan zingen ook, of niet? Ja, je hoort het zo, laat maar even doorlopen. Nou, niet te lang hoor. Nee, niet te lang. We willen onze luisteraars een beetje bij ons houden. Ja. Ja. Als je niet erg vindt. Niet weglopen, nou gaat het gebeuren. Oh. Lekkere beat. Maar daar is kikken. Maar een 1000 man op en neer dansen. Ja, mooi. Even een wodka-redbulletje erbij, joh. Ja. Ik zeg het wel eens, bedankt voor die bloemen. Maar je komt echt als de pauze op. Jezus. Maar je komt als de pauze op. Wat zegt u net? Nou, voor mij mag je wel... Ja, nou mag hij weer af. Godsamme, kraken wat een fokkerie hier was. Oh god, we zijn gelijk de helft van de luisteraars kwijt. Nou. Gelukkig is het tijd voor het meest gejatte radiospelletje van Radio 1. Ja, we praten zo even een beetje verder, Bas. Ja. Want we moeten ook een dingetje weggeven. Dit is Bas in Adriaan heeft natuurlijk ook heel veel van die dingetjes die weggeven. Ja, maar wij hebben dus een radiospel. Dat hebben wij gejat. En het is ook weer van ons gejat. Het komt er eigenlijk op neer dat we 3 fragmenten in elkaar plakken. Maar dan moeten er wel mensen gaan bellen naar 0800-1121 om mee te doen. Anders wordt het ook heel saai. Ja, precies. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Allemaal magisch, ik leg het nog 1 keer uit. In het citaat die straks door zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is de vraag? Wel 0-100-1-2. Dus je herkent en de ene winnen krijgt de enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, echte, enige echte, enige echte, echte, echte, enige echte, enige echte, echte, enige echte, echte, Jan een t-shirt. Zo, nou, zullen we hem gaan doen? Laat maar horen. PVV-leider Wilders heeft de eerste ronde gewonnen. 1 ding is zeker, de onzekerheid duurt voort. Nou. Ja, nou, dames en heren. Dat is goed in elkaar, zeg. Wel, goed gedaan, Kabouter. Je hebt je stevig in elkaar gezet, jongen. Nou. Ja, dan heeft dus maar weekend gehad, ik. Dankzij het Bassie-effect nog heel even... Ja, we hadden dat biertje net moeten... Oh, Hans! Oh, gelukkig, ja. Hans! Hans! Hi. Ja. Hans, weet je ook de oplossing? Nee, Hans is helaas ontvallen. Zachtjes is klaargekomen. Helaas, Hans, dep het op. Jimmy! Ja, hey, goeiedag. Hey, Jimmy, hey. Ja, de kabinet is gevallen, dat is de eerste. Ja. En de tweede is de François Hollande. Ja. Oui. Die gewonnen heeft. Oui, oui, oui. En de onzekerheid van die treinen, geloof ik. De onzekerheid voor de treinenmarkt. De treinenmarkt. Ik denk dat jij wel redelijk goed zit. Redelijk dat goed? Kijk even naar de jury. Prima, ja, zegt de jury. Ja, de kabouter heeft een spelletje bedacht. Ja, als de kabouter zegt dat je gewonnen hebt... Dan heb je gewonnen. Dan heb je gewonnen ook. Dankjewel. Je hebt het enige echt tegen Janne t-shirt. Janne t-shirt. Groetjes van Bassie. Ja, dat doen we. Ja, dankjewel. Je krijgt een groetje terug als Bassie. Overleef je het, Bassie? Ja. Hey Jimmy, hier heb je hem, hoor. Okay, hey Jimmy, je weet wat er ook gebeurt? Altijd blijven lachen. Hij is fijn. Dankjewel. Don't let Pak jij hem? Ja hoor, ik pak hem weer hoor. Dat was Tears of a Clown van Smokey Robinson. Man, hè, dat was echt een leuke dag. Dat we dan de Tears of a Clown, ongelooflijk. Dat is natuurlijk geen toeval, want Bas is hier. Allemaal magisch hier. Snotterende vrouwen met uitgelopen mascara. Noorse mannen met opgehaalde schouders. En trieste kinderen met ingehouden tranen op de televisie. En dus grote ophef over het RTL-programma Echt Scheiden. Waarin Natasja Vroger de gedoemde stellen begeleidt. En filmt onderweg naar een scheiding. We bellen verduiding met formatfenomeen Bert van der Veer. Goeiedag, Bertje. Daar is die hoor. Ja, dag Bert. Bert, zijn we nu eindelijk dan toch de grens van de betamelijke overgestoken, Bert? Ja. Ja, dat was echt heel zielig, hè? Ja, nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk wel zo, hoe werkt dat nou, zelfs bij de echte Janne, dan word je op vrijdag gebeld, kun je zondagnacht eventjes wat zeggen over echt scheiden. Nou. Ik zeg tegen de jongen, luister, ik heb er 40 seconden van gezien en toen was ik er klaar mee. Nou, dat vind ik dus al meer dan genoeg, Bert. Ja, dat is hartstikke goed. Je dan naar kijkt, naar die troep. Maar ja, goed, je bent nu helemaal... Nee, ik ben natuurlijk een vaste kijker van RTL Boulevard, daar zaten die 40 seconden in. Ah, op die fiets. Ja. Nee, dus je had eigenlijk al vermoed dat het wel een verschrikkelijk programma zou betreffen. En ja, maar mannen, weet je, ik ga toch niet kijken naar programma's waar ik gedeprimeerd van word. Ik bedoel... Ja, begrijp ik wel. Maar jij bent natuurlijk voor ons de televisiegoeroe. En hier worden gewoon kindjes uitgebuit. Ik bedoel, dus zo'n scheiding is al niet leuk. Maar dan gaat papa vier keer voor de televisie zeggen... Ja, ik ga nu echt weg, want papa die gaat bij tante Marietje wonen. Ja, en als je dan bovendien nog eens het gerucht bevestigd zou kunnen krijgen dat het take 3 was, dat ze het steeds over hebben moeten doen, maar dat weet ik voor wat. Dat weet jij of niet? Is dit een... Ja, heb ik gehoord. Ja, dat is altijd. Maar ja, dat is toch niet. Maar die kinderen die kunnen zich gelijk al aanmelden bij een van de, met een strippenkaartje bij het RIAG. Ja, je kan het nummer om mijn nek hangen. Nou, toch zijn er ook geluiden geweest vandaag. In de Vrij Nederland, no less. Dat weliswaar een walgelijk en belachelijk en onzin programma is. Maar dat voor het eerst in Nederland is aandacht voor het gevraagd. In dit land waar iedereen alleen maar zichzelf denkt... voor die arme, arme kinderen die het slachtoffer zijn. Dat die centrale kwestie op deze manier toch wel goed. Ja, ik zeg het er ook maar na. Ho. Ja. Luister, mannen. Ben je dominant? Heel dominant. We hebben het of zelf meegemaakt. Of we kennen mensen die het meegemaakt hebben. Nou, je hebt toch verdomme die televisie niet nodig om te weten... dat het lullig voor kinderen is dat ouders uit elkaar gaan. Ja, je hebt gelijk ook. Dat wisten we al. Ja, het is wel onder het mom van begeleiding, hè. Natasja Vroger, die omhelst die mensen wel 20 keer per uitzending. Ja, maar luister, zo kreeg je die mensen natuurlijk ook over de streep. De kosten van de advocaat of de mediator of wat je dan ook nodig hebt... worden netjes door RTL betaald. Maar ja, ik vind het ultiem voyeurisme, mannen. Ja, niet alleen dat, maar dat dan ook nog zo'n Natasja Vroger naar je zit te staren. Scheiden is al niet leuk. Nee, ik vind Natasja bedoelt het goed altijd. Ja, nou dat zal wel. Maar vorige keer was de voedselbank was zielig. En nou zijn gescheiden kinderen of kinderen van gescheiden ouders zielig. Een beetje van de zielig. Is wel van de zielig, hoor. Hey, en weet je wat ik nou zelf vind, man met zo'n kind? Er zit natuurlijk weer geen enkele man bij die weg is, die is verlaten door zijn vrouw, hè? Het is altijd weer die arme vrouwen die ook een beetje lelijk zijn. Meestal nog een traan doorlopen oogjes. Dat is wel waar, heb je gelijk. Zo'n lompe lul die er dan bij is. Maar goed, er zijn er nog maar twee geweest, hè? Dus ik bedoel, dat kan nog komen. En Jan Heemskerk heeft natuurlijk een oog voor detail en schoonheid. En die zei tegen mij, heb je trouwens opgemerkt dat al die mensen, inclusief die kinderen... hartstikke lelijk zijn. Dat heb ik zo niet gezegd. Vind je het ook niet? Maar zou dit niet het bruggetje kunnen zijn naar de presentaties? Ja, precies. Uitstekend bruggetje. Dank je. Daar we het gewoon even over lekker lijken. Jezus, Bert, erg hè. Ik was er van de week was ik ook al even op de radio. Ging het ook over de kwestie Silly en al die meiden van Hart van Nederland. Die worden er dus genadeloos uitgetrapt. Omdat ze te oud zijn en zo. Hoort het nou ook in de showbusiness? Nou, wij vermoeden, Bert en ik vermoeden hier een complottheorie met de hand van Zonnebol, of niet? Nee, weet je wat ik denk? Kijk, ze hebben er geloof ik, ze hebben of hadden, moet je het nu inmiddels zeggen, ze hadden er 7. Oh ja? Nou, dat is nogal veel, hè? Laten we het wel wezen. En dan moesten er dus een paar uit, want ze gaan het in het najaar gaan ze over tot solo-presentatie. Nou. Vind ik geen verbetering. Ik zie graag 2 vrouwen tegelijkertijd in beeld. Maar oké, ze gaan over tot solo-presentatie. Mijn theorie is dat ze gewoon al die... vrouwen die ze nu hebben in een hoog goed hebben gestopt... maar niet onder hun eigen naam, maar zeg maar onder hun kwalificatie. En dat ze toen hebben bedacht, weet je wat... we ontslaan de oudste, dat is Silly D'Artel... we ontslaan de donkerste, dat is Maureen... en we ontslaan Milica, want die zitten wel het langst. Want ik snap niet waarom die andere 4 anders mogen blijven. Ja, en er komt er ook een nieuwe, want ik ben zo slecht in naam, Bert. Wie komt er nou weer? Sandra Schuurhof, precies, Jan. Je belt me niet voor niks. Nee, daarom ben je de expert en ik gelukkig niet. Weet je, wisten jullie Jimmy niet? Jimmy, Bruin, die Jimmy Bruinings, dat was een leuke hoor. Ja, ja joh, die blond, maar die is hartstikke jammer. Ja, alleen daarom al zou je naar Hart van Nederland moeten kijken. Ja, die deed over de SBS Show, ja, toch? Maar ja, ook erg. Ja. Jimmy? Ja. Is hij ook ontslagen? Jimmy, zoek dat nou even op onder afbeeldingen op Google. Ja, ik weet hoe Jimmy eruit ziet. Dat is echt de mooiste die er is, joh. Ja, Jimmy de Bruin, ik krijg maar schoenen. Nee, volgens mij houden we nu over Galleon. Die vind ik wel leuk. Galleon van Vessen, natuurlijk. Ja, met een S. Sorry, ik schreeuw even tegen de regie dat ze Jimmy... Ze denken dat Jimmy met een J is. God allemaal. Wat een S-J. Zootje ontzettende... S-J-I-M-M-I-E. Het is echt, wordt niks. Bel dan maar door. Selena. Selena, dat is de dochter van Louis van Dijk. Zit je nou tegen mij te zeggen dat ik eigenlijk alle ontslagen SBS-vrouwen zou moeten vragen voor een goede reportage? Dat is eigenlijk wel een heel aardig idee. Voor een reportage. Ik wil de interviews wel doen, Jan. Ja, dat geloof ik graag. Hey Bert van der Veer, is het trouwens niet een enorme schande dat het weekje Osborne is gecanceld door die schoften van RTV Noord-Holland? Wat een smeerlapper. Want het thuis nog steeds vrouwen broodloos op de bank. Ja, en de hele avond naast mij. Ja, jezus. Ja, maar dat is op zich natuurlijk heel leuk en gezellig voor jou. Maar verdomme nog aan toe. Ja, avond in de week, jongens. Kom op, je moet een vrouw hebben die ook af en toe eens eventjes de hort op gaat. Ja, en het, jammer. Ja. En het was ook zo'n succes. Het was een absoluut succes. En ik ben blij dat je dat onderwerp even aansnijdt en daarmee je luisteraars mobiliseert om actie te ondernemen. Is er al een Giro-nummer? Ja, kunnen we Ik bedoel, een e-mailadres waar je petitietekst... Nee, maar er is wel dat RTV Noord-Holland heeft een soort van panel waar kijkers van RTV Noord-Holland zich uit kunnen spreken over de programma's. Oh, ja, en dat moeten we doen. Dat moet dan ook maar weer moeten even... Moeten we niet gewoon de ruiten eruit, Bert? Dit is toch niks, een panel? Ja, nee, maar dan moet er gewoon... is Judith Osborne er ook uitgegooid omdat ze wat ouder werd? Ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Het meisje ziet er zo fris uit, jongens. Dat kan niet, hè? Zeker weten! Ja, dan, hè? Gesproken zoals een echt formatkenner en echt gewoon we hebben het opgelost. Echt scheiden kan weg. Ja. Die meiden, daar komen we niet uit. Wie nou wel of niet, waarom en hoezo? Nee. En Judith moet blijven. Ja, Judith moet blijven. Nou, Bert, het was leuk om je even gesproken te hebben. Er zijn weer drie probleempjes opgelost. De zaak is ook weer opgehelderd en overzichtelijk. Ik hou daar toch wel van. Ja, nou ja, voor mediazaken kun je me altijd bellen, jongens. Oh, wat leuk. Dan houden we bij deze hebben we dat weer gedaan. Ja, dames en heren, Bert van der Veer. Genoegen. Alles kunnen. Weer. Alles en zoek het uit voor Jimmy, hè? Ja, Jimmy. En dan Jimmy gaat niks. Nou. Heel belangrijk. Dag, Bert. Weet je, Osborne. Slaap lekker. Dag, Bert. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou en of. Bas van Toor die werkte volgens eigen zeggen achtereenvolgens in de touwfabriek, de snoepjesfabriek, de koekjesfabriek als haringblikker, steigerbouwer en in de steenfabriek, de fietsenfabriek als bonen en tomatenplukker in de tuinbouw, in de haven als balensjouwer en bij het opruimen van scheepsruimen. En toen kwam de circus in de stad. Is het al? Ja, toen ging ik met circus mee, tentbouwer. En ik zat er op de turnvereniging. Ik was een hele goede turner. Ik zat op een judoclub. Ik heb Adriaan en ik heb 43 jaar lang alle vechtsporten gedaan. Karate, aikido, taekwondo. En ik was een hele goede turner. En toen ben ik met circus meegegaan, maar daar heb ik precies geleerd hoe het niet moet. Oh. En dat is ook belangrijk. Dat als je wat begint, dat je weet hoe het niet moet. Daar ben ik Tony Bottini nog bedankbaar voor. Ik heb 6 maanden bij Tony Bottini in het circus geweest. Daar heb ik zoveel dingen meegemaakt dat ik zeg, zo doe ik, zal ik het nooit doen. Maar als acrobaat, hè? Nee, ben je gek. Ik was op het rollenschepper van de olifanten. Oh, echt? Als nou zo'n olifant de piste in kwam, of paarden de piste in, die scheten, dan moest ik erachteraan met een grote hark en een schop. Zo begin je allemaal. Hoe ben je nou? Ja, en toen na half jaar ben ik in België terechtgekomen in het circus. Maar daar is het ook niks geworden. Toen ben ik vlak voor de kerst ben ik thuisgekomen. Helemaal berooid, een grote scheur in mijn broek en geen onderbroek aan. Koud, joh, kleurig. Ik heb mijn saxofoon moeten verkopen in Antwerpen om een treinkaartje te kopen. En wat heb je moeten verkopen? Om een treinkaartje te kopen. Oh, saxofoon? Mijn saxofoon. Oh, ik dacht omdat je net zei van ik had geen onderbroek aan. Dat je je lichaam moest verkopen. Nee, dat zei mijn zak... Mijn zak zo vol. Ja. Dus ik denk, omdat je natuurlijk altijd onderman bent geweest... kom je nou in de kastje dat je als schandknaap in België... een keer weer gaat op de keizerlijn zichzelf op een paar duurtjes... Hey, dan gaat Klauwe Bassie... Hij haalt de zak zo vol met de zak zo zie door elkaar. Die ken je toch, die weet je wel. Hè? De zak zo zie? Ja, de zak zo zie, weet je wat dat is? Nee. Nou, is ook een muziekinstrument. Dat jongetje zegt, ik hoorde gisteravond mijn moeder tegen mijn vader zeggen... als ik je zak zo zie, zit er geen muziek in. Zo, Jan, bedankt voor het afleiden van Basie. We waren met een mooi verhaal. Toen ben ik thuis, toen ben ik thuisgekomen. Toen kreeg mijn moeder bijna een hartberoerte. Toen ik tegen mijn broer Adriaan zei, die was toen een jaar of 14. Die was piccolo in het Delta Hotel. Die liftboy, die verdiende lekker centen. Ik zeg, joh, ik weet nou een beetje hoe het moet. Ik zeg, we nemen een leraar. En toen zijn we gaan trainen 2 jaar lang. De eerste voorstelling was voor de buurtvereniging. Kregen we een tientje. En zo, die dingen vergeet je nooit. Hè. En toen kwam het de kermis in Schiedam. Ik zeg, Aad, we gaan ons eigen aanbieden op de kermis. En verdomd, dat lukte. We mochten in de kermistheater werken. En maar toen ging de kermis weer weg. En na een week werden we gebeld door familie. En die hadden ook artiesten nodig. Nou, daar hebben we elk weekend hebben we daar gewerkt. Gingen we de auto naar Hengelo, we gingen naar Enschede, we gingen naar Breda, we gingen naar Tilburg. Als acrobaten? Als acrobaten werkten we daar. We sliepen en we bleven dan. Ja, met die stoelen. Ja. En gooien smijten. En toen sliepen we ook in de pakwagen, gewoon op een matras, weet je wel. Niks, echt oude romantiek, gat in dak. Als het regende, dan lag er maar een stuk plastic over. En toen zijn we het andere jaar samen meegegaan, het hele jaar. En als je nou artiest wil worden, dan moet je met een kermistheater meegaan. Want ik heb daar een keertje, moet je voorstellen, een acrobatennummer. Weliswaar ingekort van 5 minuten. Maar dat gooi-en-smijt-nummer, dat kon je vergelijken van ons met een ronde boksen. En hebben we op de Zuidlaar de Boerenmarkt begonnen. We ochtends om 7 uur en waren we s'avonds om 12 uur klaar. Hadden we 33 keer ons nummer gemaakt. Maar je krijgt natuurlijk een routine. Dat wil je gewoon niet weten. En toen waren wij helemaal klaargestampt. En toen zijn we, ben ik de internationale markt al gaan schrijven in Duitsland. En nou, ik heb je net verteld, ik had mijn vrouw leren kennen. Die is ook mee gaan trainen en zo. En mijn schoonzus ook. En daar hadden we niet alleen 2 kerels, maar ook 2 leuke wijven erbij. En dat trekt toch altijd, hè? En vroeger had je nachtclubs en dan heb ik het niet over die tingeltangels. Maar laat me zeggen, waar meer hoeren zaten als spijkers in de muur. Maar gewoon mooie nachtclubs. En daar hebben we 19 jaar lang de hele wereld rondgezworven. Zelfs een tournee gemaakt door Brazilië. Maar als acrobaat, ja. Maar wanneer is het toen gekomen dat je dacht van... Ach, nou, weet je wat, ik doe een beetje sminken en een oranje pruik op? Nou, wij hadden bij Rudy Karel in de show hadden we in 1964 gewerkt in een Circus Theater. En toen zegt Rudy tegen ons, wij schreven ook veel van Rudy. Hij zegt, jongens, ik heb een clownsack nodig voor Pipo. Want die heb ik 2 maanden bij mij in het Circus Theater staan. Nou, wij hebben die clownsack geschreven. Toen voor Pipo de clown? Voor Pipo de clown. Kan je nagaan. Met Pipo de clown, hè? Ja, zijn jeugdheld. Corvici. Corvici, ja. En toen hadden wij die clownsack geschreven. En toen zegt Rudy, ja, je hebt 2 clowns erin staan. Nou, toen zeg ik, 2 dagen weer de première, zegt Rudy. Ik zeg, we gaan die 2 clowns spelen. Hij zegt, ja, die ben ik helemaal vergeten. Ik zeg, nou, dan heb je een probleem. Hij zegt, nee, ik betaal jullie 50% van je acrobatengage meer. En dan gaan jullie het doen. Hij zegt, dan is het jullie probleem. Ja, we waren helemaal afgebluft. En toen zijn we hals op een kop naar Amsterdam gereden. Tip de Bruin op de Nieuwe Dijk. He, de bekende tip. Ja, en die heeft ons pakkie. Heeft hij gezegd dat ze zo. En tot op de dag van vandaag hebben zowel Aad als ik ons kostuum nooit veranderd. Ik heb alleen inmiddels heb ik jasje 24 handen. Ben een beetje dikker geworden en zo. Maar het is altijd. En toen hadden wij in Benidorm stonden we in een nachtclub. En die zeg ik tegen Aad in 3, 4, 5 en 7. Zeg, joh Aad, ik zeg, die club staat de hele dag leeg. Ik zeg, die kinderen van die Nederlanders die zijn hier zo. Ik zeg, weet je wat wij lekker gaan doen? Ik zeg, na een week hebben die kinderen het strand ook wel gezien. Wij gaan kindervoorstellingen geven. Met een stukje van het Spaanse ballet, een paar muzikanten en een jongleur erbij. En wij met clownerie. Nou, dat is gedraaid. Toen kwamen die Belgen ook, of de Duitsers kwamen naar ons. Kunnen ze dat voor ons ook maken? Nou, wij spreken goed Duits. Toen gingen we het in Duits doen. Toen kwamen de Engelsen ook. Toen deden we het in Engels. En de Spanjaarden ook. En dat draaiden we. Behouden ze alweer elke avond met ons acrobatennummer in die zaak werken. Een prachtige mooie zaak. Werkten we ook 4 keer per week met een kinderprogramma. En toen zijn we naar Nederland gegaan. Toen was ik inmiddels een jaar of 2, 3, 44. En dan, ja, het is prof. Sport, acrobatiek is profsport. Kijk, een vrouw die kan een staart in haar douwen, haar eigen mooi opmaken. En als een vrouw van 60, die ziet er nog mooi uit. Daar kan je alles aan doen. Hè? Wij zeggen, wat God die geeft, geeft Max Factor. En, nou, maar een man zijn buik gaat uithangen, dus dan moet je wel leren leven. Nou, toen zijn we met. Toen kwamen we toen zijn we met een idee naar Joop van der Ende eerst gegaan. En zei, we hebben een idee voor een clown en een acrobaat. Eigenlijk de werkelijkheid, die geen werk meer hebben. Mm-hmm. Maar in het dagelijkse leven gaan werken. Nou, en toen wilde de Tros daar wel wat geld in steken. En die eerste sloeg enorm aan. Dat was Bassinade en de Plaaggeest. En was dat al mee gelijk met de caravan en de wimpers op de koplampen? Ja, en die wimpers op de koplampen. Ja, dat is van begin af aan al geweest, ja. En toen hebben we nog een paar series gemaakt. Maar ja, toen kwamen we een keertje... hadden we een opnames gemaakt in het Circus Reis. En toen zei die directeur van het Circus Reis nog wat de weg... jongens, ik ga een week naar Texel. Zouden jullie bij mij in de tent willen draaien? Ja, waarom niet? Dus dat hebben we gedaan. Maar toen zei ik, verdomme, dan moet je meer met de auto helemaal naar Texel. Kleren langs dat kanaal, weet je wel. Vroeger er gingen meer auto's in de plomp daar. Zoals dat er op de weg bleven rijden. Nee, 9 is dat geloof ik. Ja, hou op, man. En toen zei Aad, ik heb een beter idee. Hij zei, we gaan met vliegtuig, want Aad sprong parachute. Hij zei, ik laat een paar jongens van de vliegclub. Hij zei, laat ons eigenlijk met het vliegtuig brengen. Die komen ons over de week weer halen. Hij zei, wij gaan slaan in een hotel. Toen vliegen wij over dat Texel heen. Ik zeg, joh, laten we even over het circus vliegen. Nou, toen staat er een rij van 500 meter voor de deur. Niet. Wie trad erop dan? Ja, dat was voor ons. Oh, niet Celine Dion. Ik zeg, Aad, kijk nou eens. Ik zeg, we hebben het eijui gevonden. Ongelooflijk. Ik zeg, dat is ongelooflijk. Elke dag waren 3 voorstellingen uitverkocht. Op Texel ook notabene. Op Texel notabene. Daar is echt een hoop te doen, hoor. Nee, maar dat is toch wel kiezen, hoor. Dat is een leuke voorstelling elke dag op Texel. En toen zijn wij daar... En toen zouden we volgend jaar met het circus op reis gaan. Maar toen kwam Joop en die zei, ja... Hij zegt, maar die tent moet toch wel een beetje mooier zijn. Nou ja, dat zou toch zijn. Maar ja, toen kwam Joop een paar maanden na. Hij zegt, jongens, zullen we zelf een circus beginnen? Hij zegt, want dan nemen we wel de bouwploeg mee. Nou, ik had natuurlijk vroeger bij Tony Bottini gewerkt. Ik zag erbij al lang. Ik had er weinig zin in. En Aad eigenlijk ook niet. Nee. Hè? En toen zei het is eigenlijk voor het eerst dat ik dat tegen jullie zo verteld heb. Trouwens tegen de luisteraars. En toen zeiden we zijn er toch ingegaan. En toen zei ik, ja, we willen wel, maar dat doen we mee met geld. Dus het circus aandeelhouder. Het circus was 1/3 van Joop, 1/3 van ons, 1/3 van Aad. Maar het was een gigantisch succes. Maar dat circus is eigenlijk kapot gegaan aan het succes. Want doordat er zo waanzinnig veel publiek kwam elke dag... 2800 man in die tent. Ja. Maar tevens, er vielen een paar mensen door de mand heen... die aangesteld waren door Joop en ook door ons. Toen gingen wij die taken doen. Oh ja. Ik ging, er hadden een juffrouw aangenomen voor de persvoorlichting en zo. Nou ja, de pens kon er geen pepernoot van. Nou ja, dus wel, je kan wel zeggen, je kent er niks van. Maar dan moet je zelf wel laten zien dat je het beter kent. Toen ben ik de pers gaan doen. Ja. Dat ja, is een job, hoor. Ik bedoel, ja, is niet niks. Want je moet elke dag die bak maar vol hebben. En Aad kreeg de dagelijkse leiding. Hm. Weet je wat dat betekent als jij de piste eruit komt... en je hebt net groot applaus gehad en de kinderen allemaal lachen... het publiek lachen... En er staat een man te wachten. Adriaan, de trekker is de dijssel weer afgebroken. Wat moet ik doen? Ja, daar heb je niet zoveel zin in, hè? Nee, snap je wat ik bedoel? En dan zeg je, pleur lekker op, of wat moet ik doen als ik lekker met mijn vrouw en mijn kinderen in mijn woonwagen... lekker in mijn bedje leg te slapen... en er staat een vrouw van de olifantendompteur voor de deur te huilen. Ja, vrouw Kobi, mijn man ligt in bed met die olifant, ja. Nou, olifant, nee, maar ik bedoel, je krijgt er een gigantische klerenzooi bij. Ben je totaal geweten mee. Want je bent niet alleen circusdirecteur, je geeft de leiding niet. Nee, ze komen... En ook met jouw privézorgen. Je bent politiecommandant, je bent brandweercommandant. Dat is helemaal geen moerand, ik hoor het nou. Daar beginnen wij niet, hoor. Wij gaan niet in het serie, nee, niet doen. Nee, dat gaan we niet doen, maar we kunnen ook allebei niet zoveel. En dan komen de spanningen en zo met het hele... En toen zijn we gelukkig... Toen zijn we, nou ja, zeg maar een beetje gebroeieerd... hebben Joop, Aad en ik afscheid genomen van elkaar. Wij zijn theatershows gaan doen in de sporthallen. Toen kwamen wij groots met Kees de Dazan. En toen zeiden wij, joh, wij willen Boort en die shows aan jullie gaan leveren. Toen zei Kees, ja... Hij zegt, dat wil ik wel doen. Hij zegt, maar ik weet zeker als ik met jullie nou verder ga... dat ik dan met Joop moeilijkheden krijg aangaande André van Duin. Oh ja. Ja, ik zei, begrijpen wij. Dus wij kwamen hier niet aan de bak. Begrijpen. Bij de Tros. Toen zijn we naar België gestapt. En daar deden ze het wel met de BNT. Zijn we korte uitzendingen gemaakt. Die kosten ons 6.000 gulden. En we kregen 3.000 voor betaald. Dus er moest altijd geld bij. En... toen was er een keer stroomstoring in Hilversum. Dus iedereen schakelde over naar België. En dan zagen ze Machinaal, ja. Ja, toen brak bij de Plos de pleuris uit natuurlijk. Want toen gingen de leden, want de Tros is een vereniging. Toen gingen de leden zeggen, ja, waarom is dat zijn Machinaal niet op televisie? Want dat was natuurlijk onderhands geregeld, zoals dat heet. Ja. He? Ja, en toen moesten we bij Kees komen. Nou ja, toen heb Kees gezegd, ja, ik moet overzag. Gaan jullie maar een serie maken? Nou, en al die series die daarna kwamen, waren een eclatant succes. Want ik wil niet over aantallen... Nou, doe toch maar even wel. Nee, bedragen, miljoenen, miljarden. Nee, maar het is een succes. We zijn zeg maar een geslaagd duo. Ja, nou, en het allerleukste is de rechten... De rechten zijn van Aad en mij. We hebben alles zelf geschreven, we hebben de muziek gemaakt. Ah, dus al die herhalingen is geld in het zakkie? Ja, nou ja, dat is wat wij er vroeger ingestopt hebben, dat komt er nou langzamer uit. Ja, dat wil je toch niet geloven? Dat wil je niet geloven. Nou, hopen dat het inmiddels een beetje uitgekomen is. Nou, dat wil je niet geloven. Kijk maar, je werkt met televisie anders. Als je een goed product op televisie hebt, dan komen ze naar de zalen toe. Maar het is dat de 2900ste keer dat het allemaal herhaald wordt. En nu pas komt er een beetje geld uit. Maar die betalingen die zijn niet zo groot. En nou helemaal niet. Want als je nou met een tv-serie aankomt bij de studio... dan zeggen ze, we willen het uitzenden. Maar wat betaal je? Basie, we praten straks met je verder. Nou. We moeten even naar het 1 uur journaal. Oh. En straks gaan we nog even doorpraten. Ja, we moeten even door. Alles gebeurt natuurlijk. Hop. Tot zo bij de echte Jannen. Tot zo. Het is 1 uur. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een van de machinisten die zaterdag betrokken waren bij het treinongeluk in Amsterdam reed door rood, dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant hebben bronnen binnen ProRail en de NS gezegd dat het gaat om de machinist van de Sprinter. Een woordvoerder van ProRail wil het bericht in de Telegraaf niet bevestigen. De spoorbeheerder wil niet reageren, zolang de onderzoeken naar de oorzaak nog niet zijn afgerond. Ook de NS wil niet reageren. Door de frontale botsing tussen de Sprinter en een Intercity viel 1 dode. Een vrouw van 68 bezweek de afgelopen dag aan haar verwondingen. Meer dan 100 mensen raakten gewond, van wie er nog 16 in het ziekenhuis liggen. In Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Het incident was rond 10 uur afgelopen avond in een horecagelegenheid op de hoek van de Van Wouwstraat en de Stadhouderskade. Het slachtoffer is een man. De vermoedelijke dader sloeg op de vlucht, maar kon kort daarna worden aangehouden. Hero Brinkman wil meedoen aan eventuele verkiezingen. Hij stapte een maand geleden uit de PVV. Sindsdien zit Brinkman als eenmansfractie in de Kamer. In het tv-programma Brandpunt zei hij dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de wijze waarop hij gaat meedoen. Hij overweegt een eigen partij op te richten, maar kan zich ook voorstellen dat hij zich aansluit bij een bestaande partij. Op de vraag of hij al toenadering tot een andere partij heeft gezocht, wilde Brinkman niet ingaan. België gaat extra controleren in de grensstreek om drugshandel en drugstoerisme tegen te gaan. Vanaf 1 mei mogen buitenlanders geen drugs meer kopen in coffeeshops in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Minister Mielke is bang dat de verkoop zich daarom naar België verplaatst. Robin van Persie is in Engeland verkozen tot voetballer van het jaar. De spits van Arsenal kreeg die onderscheiding van de spelersvakbond PFA. Het is de derde keer dat de Nederlander de Player of the Year Award krijgt. Dennis Bergkamp won in 1997 en Ruud van Nistelrooy in 2002. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Langs de kust neemt de kans op een bui tegen de ochtend toe. Temperatuur ligt rond 5 graden. Overdag eerst overwegend zon, maar later ook regen. En het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121. Voor wat een geleut. En de stelling niet onbelangrijk van vanavond is... De aarde mag nu heel snel gaan opwarmen. De aarde mag nu heel snel gaan opwarmen. Maar nu eerst, alles is voor Bassie. Een gevleugelde uitspraak die onze hoofdgast herhaaldelijk heeft achtervolgd. Net als gerucht dat die zakelijke privé een wikkelharde, gevoelloze man zou zijn. Weet je wat, we vragen het gewoon aan onze hoofdgast, de beroemdste clown van Nederland, Bassie. Bassie, ja? Ben je een wikkelharde, gevoelloze man? Nee. Nou, dan hebben we dat ook weer opgelost. Is dat uit de wereld? Nee, dat absoluut niet. Nee, ik bedoel, ik ben ambassadeur van een aantal stichtingen. Dus ik bedoel, veel zieke kinderen en dan in een ziekenhuis en zo. Oh ja, voor niks. En ja, uiteraard. Ik bedoel, ben geen kliniek clown. Kom nou. Ja, wat vind je van de kliniek clowns? Ja, ik bedoel, het zijn mensen met een plastic neusje op die er dik voor betaald worden. Ja, dat heb jij nooit gedaan. Nee, ik ben belazen. Ik haal wel poen tevoorschijn. Maar dat is voor de stichting. Ja, een kameraad van mij is professor in de kinderdermatologie. En hebben weer... Toevallig hadden we van de week een bespreking gemaakt in de discotheek Hollywood. Gaan we een grote avond doen. Ten mate van de stichting Aardwezen. Kijk maar eens een keer op de website. Nou, klinkt als www.aardbeesie.nl. Aardbeesie. Ja, die kameraad van mij die doet met een man of 30 doen ze een onderzoek naar wijnvlekken en aardbeienneuzen en zo bij kinderen. Ja, je weet af en toe niet wat je ziet, joh, die kinderen met die rode vlekken en zo. Wijnvlekken en aardbeienneuzen? Ja, nou, dat lijkt wel een soort bazinaal in een uitzending. Als je naar de reclamespot kijkt die ik gemaakt heb, dan zie je mijn gezicht hier. Dan zeg ik, hey, hallo, heel leuk in die neus. Dan moet iedereen om lachen. En dan gaat mijn gezicht langzamerhand weg. Dan zeg ik, ja, zij hebben ook een rode neus, maar dan moeten we niet om lachen. Dan zie je echt een babytje van 7-8 maanden. Je hebt zelf ook kinderen, moet je voorstellen. Dat kind heeft echt zo'n kokkert, helemaal rood. Ja, die dadelijk. Ja, dat is niet mooi. Geen één jongen moeten natuurlijk. Dat begrijp jij toch wel? Ja. En dat is, daar kan ik braaf de pest over in krijgen. Dan denk ik, maar pak dan zo'n teringjunk. Die knoei met zijn leven en laat dat kind gezond zijn. Oh, dat zo'n teringjunk een aardbeienneus heeft. Ja, een aardbeienneus krijgt. Ja, als daar boven de telling moet kloppen. Dan zeg, ben je gelovig? Nee, absoluut niet. Ik ben overtuigend atheïst. Oh ja, oké. Okay. Nee, er bestaat geen ene reet. Nee, er bestaat geen... Maar dan heb ik gelijk een echte interessante vraag. Oh. Hier gelijk op inhakend. Ja. Basie, nou wordt het even serieus. Robin, bestond die wel echt? Ja, dat was een levend wezen. Maar af en toe was hij niet te houden, joh. Ja, dat was de pratende wekker, hè? Ja, en bij een enorme ruziezoeker ook. Ja, maar die bestond dus echt? Ja, die bestond echt. En hoe gaat het met hem? Die bestaat nog, we hebben hem nog. Hoe gaat het met hem? Nou, zal ik je geheimje vertellen, weet je hoe die stem was? Nou, de stem van Robin is de stem van Adriaan zijn vrouw. Niet! Ja. Nou, ja! Ja. Nee, ze praat niet. Maar ze praat niet zo gek, maar... Als ik had een als het ware een drukkertje van een bel in mijn zak zitten. Ja. En Robin had ik in mijn linkerarm. En dan bewoog ik die lippies met die dat relekje in zijn lippies. Dat deed je ook zelf? En dan drukte ik op dat knoppie. En A deed het ook wel eens als ik hem vast had. En als hij bij ons in de auto zat. En dan zag ik die lippen en willen. En nou ging Aad, zijn vrouw, die zat voor de microfoon. Adriaan, daar komen de boeven. En als je dat dan sneller afdraait, hoor je... Adriaan, dan kan je uit, dan komen de boeven. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vond die Robin, ik vond het er een. Maar ik ga niet de vrouw van Adriaan aflopen zeiken. Maar dat stemmetje, jongen. Leuk, nou, vond je dat leuk? Ja, leuk. Ja, dat is een van de eerste keer dat ik me heb opgewonden. Dacht, kan dat even nou even van... Adriaan, daar komen de boeven. Dan denk ik, nou doe dat eens even de waar, Robin. Wat is dat voor klerenwekker? Je kan eerst normaal lullen, dacht ik toen. Ja, ik word wel eens op universiteit uitgenodigd met bijvoorbeeld studenten zo. Ik noem het dan nu een lezing te geven. Nee, ja. Ik vertel wat. Net als wat ik hier, hoe ik begonnen ben en zo. En voor die studenten heb je zo'n man op 300 heb je in de zaal. En dan vertel ik dat wel eens. Ja, en die gasten die hebben, hoe is het met Robin? En altijd dezelfde vraag. Dat die levend heeft, weet je wel. Ja, je hebt net voor de uitzending ook iets ongelooflijk onthuls. Namelijk wie de baron was. Ja, die eerste twee series wat Adriaan dat. Dat wist jij dan, Jan? Nee, absoluut. Had ik ook nooit geraden. Maar het viel me wel op trouwens dat Adriaan en de baron zelden samen in beeld waren. Ah ja, dat is natuurlijk... En jij was Vlugge Jaapie ook? Vlugge Jaapie, ja. En die andere ook, toch? Die had toch nog een rol? Ja, ik heb een heleboel dubbelrollen gespeeld. Ja. We hadden bijvoorbeeld een keertje een scène dat er een vliegtuig vloog in de Flevopolder. En Basje Nadia en de boeven die reden beneden met zo'n grote bak, Amerikaanse bak. En toen moest er gereden worden. Als je uit de lucht een auto filmt, dan kruipt hij over de weg. Dus je moet hem echt op zijn staart trappen. Ja. En ja, wij hadden gezend om de jongens van Hammie de Beukelaar in te huren. Nou, toen ben ik met een hoed op. Van zo'n verre afstand zie je dat niet. Ik had er dus nooit in een geruit overhemd in kunnen zitten. En toen ben ik achter het stuur van die Amerikaan gezeten, een Cadillac. En we hebben overal op de kruispunten mensen neergezet. En toen ben ik met 265 kilometer over de weg langs zo'n kanaaltje in de Flevopolder gereden. Niet. Ja, maar wat wil nou geval? Dan gaan de bruggetjes over dat kanaal. Dus je hebt iedere keer die weg die omhoog loopt van rechts. Dus dat is een verhoging. Nou, ik... ben zeker een keer of 20 ben ik zo een 20 meter door de lucht heen geschoten. Want je ging net als een oprit. Maar nog een stuntman ook en, zelf. En dan deden wij dat zelf, ja. En ja, en je moet oppassen dat je geen mensen tegen de schenen schopt. Nou, of want, door een flikker rijdt, dat dacht je daarvan. Ik had, laat me zeggen, een scène dat ik op een gegeven moment zeg... Oh, Adriaan, kijk nou eens. In de bloemenveld. Oh, Adriaan, kijk nou eens. Allemaal rode bollen, groene bollen, gele bollen. En dan zie ik nog een kale bol ook. Maar dat was een man met een kale hoofd, die zat te vissen. Nou, toen ben ik er zelf gezitten. Ik denk, voordat er weer een zeikert komt, die zegt... ja, je discrimineert de kale hoofdigen. Want daar zijn de Nederlanders natuurlijk heel goed in. Hè? Als je zo'n puntje ziet, gaan ze zeiken. Gaan ze bellen, stukjes in de krant. Hé, wat klopt er dan van het verhaal dat je een teringhekel aan kinderen hebt? Komt wel een beetje, toch? Ja, dat, is gewoon, dat zijn gewoon jaloerse collega's. Oh, die hebben dat niet meer verzonnen? Die hebben dat de wereld ingeschopt. Want, wie? Nee, dat... Wie? Wie doet zoiets? Nou, dat heeft ermee te maken, kijk. Wie? Mijn werk is goed. Dat kennen ze me niet op pakken. Nee. Ik zuip niet. Er staat op internet, jongen, dat ik in de goot leg... en dat ik weer een vechter geweest ben in de kroeg. Dat vinden ze leuk. Dat is een bolwaardigheid, zal ik maar zeggen. En dan kunnen ze op je werk en op je zaken doen... kunnen ze niet pakken. Ik geef ook bijna nooit interviews. Ik zeg, dikke zeggen, een journalist, hier hebben we €1. Gaan we een ijsje kopen. Maar bij de echte Janne zit je wel de hele avond. Ja, maar ik maar mag dat. Wel een heel goed interview. Jullie zijn puur. Jullie zijn recht van schraap klaar. Geen geloof, geen spul. Net als ik. Ja, juist. Nou, ik heb 10 mensen van Pound heb ik op mijn kosten licht gemaakt. Ik sta helemaal achter jullie ombroek. Echt waar, joh? Dat smeert je. Alsjeblieft. Ik ben lid van de eerste uur. Nee, maar dan kunnen ze je, laten we zeggen, niet pakken. Dat is typisch Nederlands. Nou, dan gaan we toch lekker zeggen. Kijk, maar je hebt teringhekel aan kinderen hebt. Ja, waarom zou ik een teringhekel aan kinderen hebben? Nou, dat zou ook lastig kunnen zijn, hoor. En als je inderdaad zalen met 2800 van die schreeuwkinderen... Dat je ja, maar ik vind, denkt, het, wel, ik vind het altijd leuk. Ze zeggen altijd dit en ze zeggen dat. En zeggen, maar iedereen loopt vandaag de dag met een telefoon in zijn zak... waar je mee kan fotograferen. Waar zijn die foto's dan? Ik heb wel meegemaakt dat er een meneer die beweerde dat ik een kind geslagen had in Katwijk. Alleen, dat is meneer... Ga even luisteren, hè? Ja. Meneer Kees Haasnoot in de Van Brakelstraat 45. Zal ik tegen de luisteraars vertellen, hè, dat u met uw griffemeerde koppie... 3 maanden in de licht gezeten hebt omdat je Bassie wilde afpersen. Oh. Meneer Haasnoot, Casey in de Van Brakelstraat 43 in Katwijk. Casey Haasnoot. Hoor je me goed? Ja, 3 maanden en daarna Bassie, 3 maanden... De Bassie afpersing. En daarna 3 maanden voor autisme behandeld moest worden. Ja, dat soort dingen maak ik dan mee. En, wat zei hij dan qua chanteren? Hij zei dat mij, een van mijn jongens toen helemaal een kind geslagen had. En dan stuurde hij een brief of een mail of ik ben even gauw 1000 piek over wilde. Maar hoe heette die meneer nou ook alweer? Kees Haasnoot. Hij woont in de Van Brakenstraat 43 in Katwijk. Oh, meen je dat? En hij heette Kees? Kees Haasnoot. Kees Haasnoot. En zijn broer heet Jan Haasnoot. En ze hebben samen, komt in een bedrijf wat adviseert voor pensioenen. Maar zijn broer kan er toch niks aan doen? Zijn broer kan er niks aan doen. Oh, Jan, als je dit hoort, ontzettend. Nee, Jan, jij bent tovel. Ja. Maar Kees kan een rotschop krijgen. Nou goed, dat van die vechtsporten, dat zit me nog steeds een beetje dwars. Waarom? Nee hoor, Basie, je ziet er wel gevaarlijk uit. Aad en ik hebben gewoon voor de gein hebben we al vechtsporten gedaan. Jiu-jitsu, aikido, taekwondo. Maar dat was een verlengstuk in ons werk. Tuurlijk. We hadden een gooi-en-smijt-nummer. Ja, precies. En ik bedoel, in mijn tijd drukte ik... Nou praat ik van dat ik van mijn 19e tot mijn 30e jaar drukte ik 113 kilo. Zo, de mythe zich. Ja. Waarom? Ja, dat wist ik zelf ook niet. Die sterk wilde wezen. Nee, maar ik hoefde nooit de klap uit te delen. Ik pakte gewoon iemand mee, ik gooide hem tegen de muur. Kwam die toch niet meer terug. Nee, dat wil ik geloven. Spreek je Adriaantje nog wel eens? Ja, ik ben vanmorgen, we zijn gisteravond naar de verjaardag geweest van een klein kind in onze kennissenkring. Adriaantje! Adriaantje! Adriaantje! Hij is momenteel is hij nog in Nederland. Morgenochtend vliegt hij weer weg. Hey, naar zijn huis in Benemantena. Maar over 10 dagen komt hij weer terug, want we hebben een klusje. Oh, ja, maar jullie hadden wel toch een beetje mond met elkaar? Nee, joh. Dat is ook gelul. Hij ook gelul. Ja, hey, maar nog iets anders. Je heeft het wel net over Adriaan gesproken. Hij neemt iets bijzonders mee naar Spanje, hè? Dus kennen. Wat? Hij neemt iets bijzonders mee naar Spanje om te scannen, toch? Dat dagboek van je vader. Ja. Ik zal niet zeggen dat ik een afbouwer ben, maar omdat Jan Vis nou mijn boekingen doet, heb ik minder kantoorwerk, dus ik heb niet meer zoveel dingen nodig. En mijn kantoorpand staat in de verkoop en in mijn souterrain van mijn huis. Ik heb een waanzinnig groot huis, veel te groot voor ons tweetjes aan de haven in Vlaardingen. Daar wordt dan het nieuwe kantoor. En dan zijn we van de week zijn we een doos met oude foto's aan het uitzoeken. En daar komt er een wat ik hier heb, een 12 centimeter lang en 7 centimeter breed boodschappenboekje komt er tevoorschijn. En er blijkt een dagboek te zijn van onze vader. Oh. Die in 1945 opgepikt is door de moffen En door ontbering om 9 januari werd hij opgepikt en 18 april was hij al dood. En nou, als je dat boek zit te lezen, dan word je aad zegt. Hij zegt, wat, en die heb hem nooit gekend. Ik heb hem gekend, want ik was 10 jaar toen hij wegging. En, maar Aad was in 1942 geboren, dus hij zegt, wat was die man een schlemiel. Maar die man was geen schlemiel. Die heeft zoveel ontberingen geleden. Die heeft moeten lopen van Vlaardingen naar Schiedam door de sneeuw. Toen zijn ze in een beestenwagen vervoerd met 20 graden onder nul naar Amsterdam. Daar zijn ze weer vervoerd naar Osnabrück. Al die tijd in met enkel wat stro in die wagen, weet je wel. En dan zouden ze te werk gesteld worden. En toen, daarna hebben ze op een gegeven moment... als je dat leed, ga je gewoon janken. Die man die zegt... als ze me naderhand moeten vergeven, hebben ze gedwongen om laten we zeggen, dienst te nemen in het Duitse leger. Oh ja. En nou blijkt dat al die mensen uit Maassluis en Vlaardingen en Amsterdam, die hebben dat allemaal gezegd. Maar die zwijgen erover natuurlijk, weet je. Maar die moesten allemaal in dienst treden. In dienst moesten allemaal, ja. Want ze hadden natuurlijk zoveel mensen waren de dood om die kanonnen te bemannen en zo. En toen konden ze kiezen of naar het Russische front, die waren 20 kilometer verder. Of naar het Russische front als arbeider. Of een vlak, vlieger, luftafweer, kanon bedienen. Nou, dan is de keuze toch niet zo moeilijk. Heeft je vader dat nou ook gedaan? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, allemaal. Maar die heeft ook zo'n ding moeten besturen daar. Ja, dat weet ik. Hij is ziek geworden. Oh, oké. Okay. Dus niet dat hij gebombardeerd is? Nee. Hij is ziek geworden. Want het stokt op 18 maart stokt het. En toen weet ik nog wel dat kwam er over het Rode Kruis een keertje in een tas binnen of een koffer. Nee, een rugzak had mijn moeder voor hem gemaakt. En daar zat een foto in en dan zit hij in een ziekenhuisbed. Nou ja, ik maak me sterk dat ze in Dachau en zo'n kamp geen ziekenhuisbedden hadden, weet je wel. Dus hij werd wel goed verzorgd, maar hij is toch gestorven. Want een of andere, door de ontberingen, gaat zelf maar eens lopen door de hoge sneeuw. Maar in Dachau zat hij? Nee. Oh. Maar ik zeg, nee, daar zat hij niet. Maar hij is in het ziekenhuis gestorven. Oké. Nou, maar dat is dat na 50 jaar. Ik bedoel, en Aad helemaal. Heel bizar om te vinden, lijkt me. Aad zat gisteren aan mijn tranen in zijn ogen. Hij zegt, jezus, die man had ik wel graag leren kennen. Ja, dat wil ik geloven. Dan gaat Aad dat boek ontcijferen. Die neemt dat nou mee naar Spanje. Die gaat dat boek ontcijferen. En dan laten we er 25 boeken van drukken. Voor al onze kinderen. Ja, nou, dus dat ze wel weten wat er opa meegemaakt hebben. Ongelooflijk, nou, mooi verhaal. Ja, we moeten toch afsluiten met allemaal blijven lachen, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Met zo'n zwaar verhaal gaan we eruit. Nou. Wel, Marie. Ik heb toch jullie avond niet verpest? Nou. Nou, Basie, als je het zo, dan moeten we een beetje rustig aan. Maar mag ik in ieder geval, Bas van Toor, jou dus ongelooflijk bedanken dat je bij de echte Jan was. Ik vond het een eer. Jeugdheld. Clown Basie op bezoek. Dat is heel boeiend. Bedankt dat je er was, Bas. Hij is fijn. En je weet wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen! Ja, natuurlijk. En er is ook wat te lachen, want de neuzen worden kampioen, de kakkerlakken tweede, de kaaskoppen derde, de TL-buizen vierde. Het is alleen maar een kwestie van uitspelen, maar niemand kon ons daarover zo mooi vertellen als... Sparte. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag. Leo Driessen. Ja, goedenavond. Hey, Jan, hoe is het? Ja, nou, niet best hoor. Nee? Nee, hij is gevallen. Nee, ik slurf nog door een infuus hoor. Maar, Jan heeft 8 gekneusde ribben. Hij is gevallen met de brommer. Ja. Gezielig. Levensgevaarlijk ook goed, man. Hey Leo! Ja? Volgende week wordt Ajax kampioen, hè? Sloffies. Natuurlijk. En tweede eindigt Feyenoord, hè? Dat hebben we ook zo al afgesproken. Ja, zeker. Dat is toch goed. Knap, hè, van Feyenoord? Ja, dat is zeker knap. Om het gevaar, Ajax, of... twee Feyenoord, de oude... Mooi, hè? Dat is ook leuk. De oude klassieke top. Ja, die heeft er eens weer. Nee, want de kaaskoppen die worden dan derde. Ja, en de Twente wordt vierde en dan gaat Steve McLaren weer lekker terug naar Engeland. Dat is een prutser, hè? PSV vijfde. It's a prutser. Hey, maar Twente en PSV die hebben weer op hun reet 3 puntjes gehaald, hè, dit weekend. Ja, het was bij iedereen tamelijk moeizaam. Hoewel Feyenoord, ja, dat was maak 2-1, maar die hebben wel vrij makkelijk en goed gespeeld. Ajax eigenlijk ook wel. Was een vervelende wedstrijd, omdat Groningen eigenlijk alleen maar kwam om de nederlaag zo beperkt mogelijk te houden. Nou, dat is er dan gelukt, maar het was heel vervelend voor de mensen. Maar iedereen wint, behalve Heerenveen, hè, die haakt een beetje af. Hé, hey, maar wij dachten eigenlijk zelf aan dat de TL-buizen dan vierde werd en dat Twente helemaal weg gaat zakken, omdat die McLaren zo'n pannenkoek is. Oh ja, nou, dan wordt het toch liggen 6, dus ook goed. Ja. Kan makkelijk. Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om Robin van Persie te feliciteren. Want die is verkozen tot speler van het jaar in de Engelse competitie. Dat is toch grote klasse. Dat is niet iedereen voorbouwen. Ja, Robin van Persie luistert altijd naar Echte Janne. Dus ik, uit zijn naam zeg ik bij deze bedankt, Leo. Ja. Ja, maar dat brengt ons wel op de prangende kwestie natuurlijk. Is het dan ook onze nummer 9? Ja, is het dan ook onze nummer 9? Of wordt het toch de Hunter? Nou, laat ik even vooropstellen dat het niet verstandig is om te gaan speculeren, maar wel heel erg leuk natuurlijk, over wie er op welke positie in de Nederlands elftal moet. Wat moeten we godverdomme dan doen hier? Nee, maar wacht even. Laat me even uitspreken, want ik kom nog met hele wijze woorden op een gegeven moment. Oké. Okay. Nou, ga even wat drinken. Maak je ze niet op. Via een U-bocht, maar het gaat echt komen. Nee, kijk, als je de afgelopen jaren kijkt dat Bert van Marwijk bondscoach is, dan heeft hij zich er nooit toe laten verleiden om uitspraken te doen over welk elftal hij laat opstellen. Je moet gewoon kijken naar de momenten dat iedereen er was. Dat is bijna nooit. Nee. Dat elftal gaat naar alle waarschijnlijkheid ook spelen tijdens het EK. En dat is gewoon een kwestie van even nakijken. Maar Bert van Marwijk laat zich niet verleiden tot uitspraken. Waarom zou hij gaan roepen dat Van Persie in de spits staat en dat de anderen geen kandidaten zijn? Ik vraag alleen dat jij het gaat roepen. Ja. Wat van Marwijk wie heeft het over Van Marwijk gehad? Anders vragen... bellen we Van Marwijk wel. Oh ja. Nou, we bellen jou. Sporten met Bert, bedoel je dan? Ja. Waarom schreeuwen jullie nou zo door elkaar heen? Nou ja, omdat we gewoon aan jou willen vragen. Vind jij, Leo Driessen, het een goed idee dat Robin van Persie van de zomer op het EK de nummer 9 van het Nederlands elftal? Ja, dat is een vraag die stelde je 5 minuten geleden ook. En toen begon Leo met een verhaal. Een onvoorstelbare monoloog over Bert van Marwijk. Knip je dat er toch lekker uit? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat kan niet bij live radio, Leo. Oh nee, dat is waar. Hé, nou ja, weet je... Jouw mening, gewoon als kenner, guru. Ik zeg dat Robin van Persie uitstekend gedijt bij Arsenal en bij het Nederlands elftal niet. Nee. Dus ik zou daar lekker Huntelaar neerzetten. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Hé, Barcelona haakt dus af voor de Spaanse titel. En dan ben ik nog even niet klaar. Nee. Ik vind dat Derk Boerichter in oranje moet. Kijk. Ja, dat vindt iedereen, Leo. Nou, maar nee, maar als Leo het vindt, is het belangrijk. Ja, als we dat willen weten, willen we Bert van Marwijk wel. Als jij het vindt, is het lekker belangrijk. Dat is dan ons totaal belangrijk. Nee, Derk Boerichter moet in oranje. Waarom? Alleen maar omdat dan die buitenlanders die naam niet kunnen uitspreken. Dat is mooi, man. Oké, dat vind ik een goede reden. Hey, maar... Wie moet er nog meer mee uit de jonge garde? Wie moet er nog meer mee uit de jonge garde? Welke jonge goden zie jij nog meer op de velden? Nou, ik denk dat we gewoon verder moeten vertrouwen op de gasten die altijd geselecteerd worden. En dan komt het wel goed. Alleen moet Sneijder ervoor zorgen dat hij fit wordt. Precies. Hey Leo. Ja, Johan wordt jarig, hè, vrij woensdag. Nou, dat is leuk, hè. 65, eindelijk met pensioen. En jongens, we maken er dan uit. Het is wel aanleiding voor het Leo Driessen 65 jaar overzicht. Oh ja. Denk ik. Leo. Ja. Barcelona die haakt dus af voor de Spaanse titel. Pot verdikken me. Jeetje, Jan, een tocht. Een tocht weer. Tocht enorm. Ja, maar toch in één week, op je reet gaan bij Chelsea. En op je reet gaan thuis tegen Real Madrid. Wat is er nou tocht aan? Er is toch dan geen open deur? Als je een beetje... staat met nog een paar wedstrijden, dan is er open deur, Jan Roos. Dus gaan ze wel de Champions League winnen, Leo Driessen? Ja. Ja, ze gaan wel de Champions League winnen, Jan Roos. Van wie? Van Real. Hey, Leo! Ja? Jan Heemskerk is geblesseerd. Die is gevallen met de brommer en heeft al zijn spare ribs door de midden geknuist. Ja. En dus volgende week moet hij naar een sanatorium. Een kuuroord in Davos. En een kuuroord met, in Davos. Met heerlijke alpenweides en jonge deerners met witte jasjes die heel zachtjes rib voor rib komen plakken. Dat gunnen wij Jan natuurlijk van harte. Helemaal hopen dat hij weer beter wordt. Maar dat betekent wel dat ik hier alleen zit. En daar heb ik geen zin in. Aangezien ik zeg maar niet het talent heb om dit twee uurtjes vol samen alleen vol te lullen. Geen sprake van. Dus de vraag is, zou jij misschien volgende week hierheen kunnen komen? Als een soort van invaller dus. Als een soort van ZZP-invalkracht. Nou, zo moet je dat niet zien. Ik zou het een soort voor. Het is een beetje alsof Cristiano Ronaldo een keertje komt gast spelen terwijl Dirk Boerrichter met vakantie. Zoiets. Nou ja, als jullie het zo zien, dan zeg ik van harte ja. Oh, leuk, Leo. Volgende week Jan en Leo. Hoe noemen we die show? Hè? Echte Leo's. Ja. Echte leven. Oh. Ja, mijn tweede naam is Johan, hè? Dus dat komt wel goed. Oh, nou, ben je een enorme Johan. Leo Diesen, bedankt en tot volgende week. Gezellig, jongen. Ja, en maak er een mooie van. Hey, Leo, volgende week als ik in het kuuroord lig te luisteren. Ja, ja, precies. Ja, ik wens je heel veel sterkte, Jan. Dankjewel. Mooi, Leo, dat je toch zo'n warm hart hebt gehouden. Toch. Leo Driesen, slaap lekker en bedankt. Komt Siemek nog? Ja, die komt eraan. Ja, Siemek komt zo. En? Is nog een beetje baggergeil. Aan de hitzige kant? Baggergeil, echt waar. Ja, dat is wel stevig, kan ik je vertellen. Dus, veel Bulgaarse worst. Dan ga ik nog even luisteren. Mooi zo. Dag Leo. Dag Jan, dag Jan. Dag Leo. Hoi hoi. Echte Janne. Het is onze man uit het oosten, onze warme vriend, onze Martin. Psychologen hebben bewezen dat een bezoekje aan die koest een mens goed doet. Het maakt je gelukkiger, omdat onze hersenen zo geprogrammeerd zijn, blijkt uit onderzoek van een Britse universiteit. Dus wat doet Martin? Die haalt een frisse noos op het strand. Ik loop daar niet vermoedend door die duinen. En opeens staat daar een naakte kerel naast mij. Helemaal bloot. Kan ik je helpen? Vraagt hij aan mij. Hoezo wil je mij helpen? Vroeg ik hem. En hij wees naar zijn flauwtje. Ik liep snel verder. En overal kwamen naakte kerels op mij af. En vroegen of ze mij konden helpen. In elk duinpannetje lagen er blote mannen en niet de zonen. Nee. Die heren, die waren hier niet voor gekomen. Zij lagen elkaar daar af te toppen, alsof hun leven ervan afhing. Die afdeling vleeswaren bij die appie, die was daar niets bij. Overal glommen die Duitse helmen in die zon. Een bezoekje aan die koest kan ziektes bestrijden, zeggen die onderzoekers. Maar waar ik terecht kwam, kon je alle soorten en maten ziektes krijgen die je maar wilde. Gillend ben ik die duinen uitgerend, naar mijn auto gesneld en zo hard mogelijk weggereden. Een bezoekje aan die koest heeft mij niet echt goed gedaan. En ik vraag mij vertwijfeld af waarom er alleen voor mannen zo'n duintje is. Het wordt tijd dat ook die meisjes een plekje aan de kust krijgen, waar zij bloot kunnen lopen en Martin kunnen helpen. Want dan ga ik zeker weer naar die strand en naar die duinen. Voor een frisse neus en een joikend kruis. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, en dat zand, dat scheurt natuurlijk. En niet alleen die maag. Ja, nu de blonde bejaardenbeschermer het kabinet heeft opgeblazen, is de weg vrij voor de SP om een greep naar de macht te doen, althans de grootste partij van Nederland te worden. Wij kennen iemand die daar heel gelukkig mee is en prijzen ons gelukkig met Renske Leijten in. Het Haags Geluid. Hele goede nacht, Renske Leijten van de SP. Goedenacht. Hallo. Zeg, gaan jullie nou over links voor de minderheidscoalitie met Geert als gedoogpartner? Nee, we gaan over links met CDA, PvdA, GroenLinks, zoiets. D66. Oh, Rens, ja. Maar dan hebben jullie toch helemaal geen meerderheid. Nou, kijk, we krijgen nog verkiezingen en dan zien we wel wat de stand is. Oh, echt? Maar denk jij dat er een linkse regering aan zit te komen? Het zou helemaal niet zo gek zijn hoor, Jan. Oh, één momentje. Dan ga ik moet even naar huis bellen dat er bruine bonen ingeslagen moet worden. Eén momentje. Jan is even en tomaten, Jan. En tomaten. Die moeten ook ingeslagen worden. Die kunnen we gewoon telen. Ik begin morgen met een bunker te graven. Nee, maar dat is toch helemaal niet mogelijk, mevrouw Leijten. Kom op nou. Ja, nou is het opeens mevrouw Leijten. Wat is dat nou voor afstandelijkheid? We weten ook niet goed hoe we moeten reageren hoor. Ik begon vanmiddag om Twitter al te zeuren om een baantje. En Jan begint je nou mevrouw te noemen. Het is even wennen dat jij in de driver's seat zit, Lorenske. Dat je gewoon voor het zeggen hebt dat het He, want worden jullie nou de grootste of niet? Je wordt de grootste ook, hè? Denk nou je? Ja, dat is de vraag. Worden wij de grootste? Wordt een ander de grootste? Dat, en wat, zitten jullie dan toch weer in de oppositie straks? Nou ja, kijk, ook al zijn jullie voor iemand anders, dan zal ik nog altijd met jullie 's nachts in de radio zitten. Oh, wat vriendelijk. Ook al dat zijn maakt we vriendelijk. Mij niet zoveel uit. Maar dat vind ik heel lief. Maar daarna gaan wij dan meteen door naar onze vierde baan. De bewaking ergens, maar dat is goed. Au. Maar Renske, had je verwacht dat dit zou gebeuren? Ik dacht dat het was een beetje dat ze erbij uit waren. Ja. Jij niet? Ja, ik ook. Nee, ik had eerlijk gezegd niet verwacht. Maar waarom had je het niet verwacht? Nou, omdat er een pakket lag waar iedereen toch mee eens was en wat doorgerekend was. Dus ik dacht eigenlijk van, nou ja, dat is nog een beetje plussen en minnen en ze zijn eruit. Maar wat zegt het dan over Wilders? Het was voor mij, kijk, ik heb daar niet gezeten, ik heb dat niet van binnenuit gezien, maar het was voor mij echt een verrassing dat het is geklapt. Ja, ja, waarom dan ook weer? Om Brussel en de ouderen, zegt Wilders. Altijd dat grijze tuigje. Ja, maar ja, zou het waar zijn? Je moet dat niet aan mij vragen, hè? Ik zou zo überhaupt anders in de onderhandelingen. Ja, dat weten we allemaal wel. Dat had ons nog meer geld gekost. Nee, maar goed, aan mij moet je dat niet vragen. Maar het is toch wel opvallend dat Geert Wilders eruit was en dat hij uiteindelijk zegt van, nou, ik doe het toch maar even niet, want ik heb nog even met de fractie overlegd. En nu zegt de VVD, ja, er is ontzettend veel gedoe binnen die fractie. Nou, we kunnen één ding wel vaststellen, dat er heel veel gedoe binnen de PVV is, toch? Ja, maar ook daar kan ik weer heel weinig over zeggen, omdat ik daar niet bij zit. Ja, dan weet je wel, maar de ene naar de andere loopt weg uit die partij. Laten we dat toch eens voorzichtig gaan speculeren. Het is natuurlijk wel het arbeidersdeel, zullen we maar zeggen, van de PVV, wat hier een stokje voor gestoken heeft. Dat moet haast wel, want die zagen het allemaal al gebeuren, dat er weer bezuinigd zou worden. En de arme Henk en Ingrid gepakt. Ik vind dat ze rijkelijk laat zijn. Ik bedoel, de afgelopen maanden is er van alles door het parlement heen gejast, wat heel erg slecht is voor dat deel van de fractie. Dus dan zijn ze rijkelijk laat. En dan waren de plannen die op tafel lagen waarschijnlijk dus ook rijkelijk slecht. Eén stap te veel, ja. Ja, maar goed, kijk, en ik kan het niet zien. Ik ben niet in die fractie vertegenwoordigd. Nee. Ik weet niet hoe het daar gaat. Ik weet niet of dat überhaupt een overweging is geweest. Ik zie gewoon de situatie zo. De boel is geklapt. We krijgen nu nieuwe verkiezingen en laten we ons daarop richten. En we kunnen wel zeggen wat als dit en wat als dat. Oké, okay, nou, daar is over hebben dan. Dan wat is het verkiezingsprogramma? Jullie moeten natuurlijk als SP wil je nou eindelijk wel eens regeren. Dus een klein beetje menselijkheid is wel handig als je. Hè? Wat is het? Wat gaat het worden? Wij zeggen toptarief 70%, hypotheekrente, aftrekweg, zorgpremies, BSO, huren, boetes en kinderbijslag, inkomensafhankelijk en vermogensbelasting omhoog. Zijn we warm? Nou, dat klinkt niet heel slecht, volgens mij. Ja, dat is ook exact wat de PvdA wil. Nou, daar heeft de PvdA zich behoorlijk richting onze kant gedraaid. Dat dacht ik wel, ja. Zo te zeggen. Vind je dat ook niet, dat Samson gewoon eigenlijk... Smeerlap! Ja, die heeft gewoon jullie hele verhaal overgeschreven. Ja, maar het is helemaal niet erg als we de goede dingen kopiëren. Ja, dan kunnen jullie net zo goed samen gaan, toch? Nou, dat geloof ik niet. Dan noemen jullie het gewoon dat een eng rood blok. Het is een rood blok of één rood blok? Het enge rode blok. Ik wil je Renske Leijs niet een rood blok noemen. Nee, ik bedoel niet persoonlijk, Rens. Alsjeblieft niet, zeg. Ik ben gek op je. Rens. Nee, maar we gaan niet fuseren. Okay. Dat zeggen jullie, dat gaan wij niet doen. Nee, dat is ik bedoel, de VVD en de PVV hebben ook nooit hoeven te fuseren om te laten zien dat ze het met elkaar oneens zijn. Wij laten al de hele tijd zien dat we het met elkaar oneens zijn. Maar we moeten ook gewoon laten zien dat we wel met elkaar door een deur kunnen. En volgens mij kan dat ook. Hey. Er zijn genoeg dingen waarin we elkaar dat is toch de eerste... En er zijn genoeg dingen die we niet gelijk hebben. Hey, laten we ook gewoon even lekker internationaal gaan met elkaar. We hebben je nu toch aan de lijn, Renske Leijten van de SP. Heb je ook een gat in de lucht gesprongen nu die socialist Hollande de eerste ronde in de Franse verkiezingen heeft gewonnen? Oh, heeft hij hem gewonnen? Ja, volgens de exit polls. Ja, hij heeft gewoon gewonnen, klaar. Hollande. Ja, het is gewoon klaar. Wat vind je ervan? Nee, ik vind het wel verrassend eigenlijk. Ja, ongelooflijk. Je ziet toch eigenlijk dat in heel Europa links... In die zin sociaal-economisch links dan. Hè? Dus de mensen die zeggen we mogen het wel wat eerlijker verdelen met wat we allemaal krijgen en hebben in het land. Eerlijke dat verdelen. Die winnen. En dat vind ik helemaal niet zo gek. Eerlijker verdelen? Ja, eerlijk is een nogal relatief begrip. Wou ik zeggen, ja. Eerlijkheid in de ogen van de een is niet eerlijkheid. Die Hollander die willen 75% belasting wil aan sommige mensen opleggen. Dat is toch hartstikke eerlijk? Ja, maar niet voor iedereen, Jan. En daar kom jij helemaal niet aan. En die 75% zou je bij Hollander ook niet komen. Nou, jee, daar hoef je ook helemaal niet over te klagen. Nee, maar het gaat niet hoe ver je gaat. Maar als we dan over eerlijk verdelen hebben. Als ik één eurotje verdien en iemand komt de 75 cent halen. En die roept dan, nou, we zijn even eerlijk aan het verdelen. Nee, maar dat is helemaal niet voor jou die dat verdient. Want jij verdient überhaupt niet zoveel om zoveel belasting te gaan betalen. Nee, maar het gaat om het principe. Nee. Het gaat erom dat als je heel veel verdient, dat je ook best iets meer kan bijdragen. En ja, als dat boven de 2-3 ton ligt, is dat verdien je niet, Jan. En als je dat zou verdienen, vind je het ook niet zo erg. Ik verdien het ook niet trouwens, hoor. Laat het even gesteld zijn. Nou, ik zou het ook nooit verdienen ook. Jij wel, misschien ooit nog, maar ik zeker niet meer. Zeker niet als ik zo blijf brommerijden als ik nu doe. Maar dat gezegd hebben, ook boven de 3 ton heb je er waarschijnlijk toch nog hard voor gewerkt. Vind je het toch rot dat je 3 kwart moet inleveren? Maar weet je, ik vind het ook zo'n schijndiscussie. Ik vind namelijk dat mensen voor de klas of mensen in het ziekenhuis of mensen in het verpleeghuis ook keihard werken en ook hun verantwoordelijkheid nemen. En die zullen er nooit komen. Nee, maar die zijn wat minder succesvol. Die hebben misschien al een verkeerde keuze gemaakt. Nee, die zijn net zo succesvol. Nee, die is niet. Ik bedoel, als meneer Heemskerk van zijn scooter afvalt en naar het ziekenhuis moet, dan is hij daar wel op aangewezen. Ja, maar ze worden toch gewoon betaald, die mensen? Ja, maar dus niet in die toptarieven. Ze nemen ook hun verantwoordelijkheid in zijn ook. Nou, dat is wel heel belangrijk. Zou ik dat gedaan hebben? Je gaat toch gewoon verdomme niet iedereen de toptarief gaan betalen? Nee, wat bedoeld is dat wij in deze markteconomie. Dan zouden we iets bereikt hebben, Jan. Ja, precies. Als iedereen de toptarief zou betalen, nou, dan zouden we echt een rijk land worden. Geloof ik, niet. Ik geloof enorm in het kastensysteem, hoor. Wat bedoelt is een beetje wat je vroeger in Oost-Europa ook had. Dat je als arts en als arbeider was je gelijk voor de staat. Dat zeggen wij niet. Hé Rens, nu wil je toch spreken. Wat raar dat twee treinen gewoon tegen elkaar aanrijden. Gewoon, op hetzelfde spoor. Op hetzelfde spoor. Ik vind het is vreselijk hoeveel het gewonnen en zelfs iemand overleden. Maar het is toch maf dat we in Nederland dat er twee treinen tegen elkaar aanrijden op die manier. Ja, dus echt angstaanjagend. Ja. Als zitten nou in Kinshasa, denk ik, nou ja, dat kan gebeuren. Was er een van ProRail en de andere van de NS, of niet? Nou ja, die hebben toch altijd ruzie, die twee. Ja, maar de ene doet sporen onder de treinen, joh. Ja, weet ik, maar. Maar dat kan er niet, dat zijn allebei. Ja, ik zit aan een verklaring te zoeken, net als jij. Oh, sorry. Ja. Oh, nee, ik snap het wel. Renske, heb jij een idee? Renske! Ik heb geen flauw idee hoe het is gebeurd. Ik realiseer me wel hoe ontzettend dichtbij het komt. Want ik had in een van die twee treinen kunnen zitten. Ja. Waren het niet dat ik de auto had gepakt. Want anders had ik echt in die trein ervoor of daarna. Echt waar? Dus je bent ontsnapt aan een ramp? Nou ja, nee, maar het is heel erg dat dit gebeurt. Ja. Ik vind ook treinverkeer moet veilig zijn. Dus het onderste steen mag wat mij betreft hierboven komen. Er moet goed onderzoek worden gedaan. Maar ik heb nu niet het idee dat er iets onder het tafelkleed geveegd wordt. Maar zodra wij dat idee wel krijgen, dan zullen we zorgen dat het boven tafel komt. Mooi zo. En dan hebben we nog eigenlijk één prangende vraag. Die schaatsen, die hebben we nu voor jou binnen. Terwijl wij spreken. Ja, 40, maat 40, lage noorden. Hoe gaan we dat doen? Wil je die ophalen of moeten we die komen brengen? Nou, wat zeg jij, Jan? Nou, we gaan mij er even buiten. Jij... Sorry hoor, ik heb helemaal niks met het schaatsen ding te maken. Kunnen jullie ook iets regelen met ijs? Met ijs? Met ijs? Wil je een reisje erbij? Nee. Het omkopen begint nou. Je zit nog niet eens in de regering. Wij moeten haar omkopen, niet andersom. Ik bedoel, dat je ook kunt schaatsen. Ja, dat is toch van de winter. Er komt gewoon weer ijs erin. Nee, dat komt zeker. De gletsjers groeien aan. Die opwarming van de aarde gaan we gewoon niet meer in. Dan gaan we dat gewoon regelen. Wij gaan niet de hele zomer met die doos met schaatsen in de studio zitten, Renske. Dat kan ook niet. Maar Jan brengt ze wel even langs. Ja, ik kom ze wel even brengen. En netjes een bonnetje. Ja, ik weet waar je huis woont. Indienen en zo natuurlijk. Bonnetje indienen. Nee, je moet toch als je parlementariër bent. Nee, want dit zijn hele goedkope schaatsen. Ontvangen cadeaus en zo. Onder 15 euro. Als ze duurder zijn dan 50 euro, moet je het even laten weten. Ja, dit is een dik goedkoper. Echt waar? Nee. Je kan toch niet? Je hebt geen schaatsen van minder dan 50 euro. Dan schaam ik kapot. Of is het zo dat je hier ook de helft moet inleveren bij de partijbureau? Dat je de linker moet inleveren bij Emiel? Nee, toch? Nee hoor, dat hoeft niet. Oh, dat is... En sowieso heeft Emiel er niks mee te maken. Oh, ik dacht echt, ik heb echt dat als zo'n oom Dagobert zie ik die. Met allemaal kandelaars van mensen thuis en zo'n geldpakhuizen. Ja. Dat echt waar, dat dacht ik altijd. Renske, je hebt de helft nog niet van je salaris ingeleverd. Het is meer dan de helft, Jan. Meer dan de helft? Meer dan de helft? Ja, joh. Oh, echt? Meer dan de helft lever je in? Wij toch ook? Maar dan dat moet wel direct aan het prijskantoor. Maar hoeveel moet je dan inleveren? Nou, ik heb het niet helemaal precies berekend, maar ik zou iets van 6.020 euro per maand krijgen. Netto? Netto. Ja. En ik krijg nu iets van 250. 250 euro? Nee. Wel lekker. Wij worden genaaid. Ik zeg 2500. Dat Nou, als je zoveel verstand van geld hebt, is het maar goed dat ze heel veel van je afpakken. Hoor. Maar 60%, maar dat is ook belachelijk veel geld. 6000 bruut, netto. Nou, dat is die mensen werken is echt de touwtering, hoor, in de Tweede Kamer. Ja, ook zeker weten, dat vind ik echt. Maar jeetje zeg. Nou ja, maar ik vind, dan mag je van mij over solidariteit praten. Nou, vind ik ook. Respect van ons. Ja. Veel plezier met de schaatsen. Nou, mooi. We gaan schaatsen. Ja, Renske, maak er iets moois van. Succes morgen met het landrennen. Nog een keer hartstikke gefeliciteerd met de aanstaande verkiezingsoverwinning. Ja, hartstikke. Dankjewel. Jammer dat wij er niet meer zullen bij zijn. Nee, want wij zitten dan helaas en tot ons plezier in België. Ja, verder. Jullie mogen altijd terugkomen. Dat is heel... Ja, daar ben ik echt bang voor. Ja. Renske Leijten, dankjewel. Slaap lekker. Goeiedag. Dag Renske. Het Haags geluid. Van niemand minder leer je meer over liefde en het ware leven dan van de enige echte liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. De laatste maanden ben ik bij herhaling nogal onvriendelijk geweest over ouderen. Ik wil hiervoor nu graag en in het openbaar een verontschuldiging aanbieden. Dit met name en vooral omdat ik deze week nogal hardhandig ben geconfronteerd met mijn eigen sterfelijkheid. Ik bedoel eigenlijk mijn eigen aanstaande ouderdom en dat ik daarvan enige harde lessen heb geleerd. Het begon allemaal met het bedrijf waarvoor ik de rest van de week werk. Dat had in verband met de jaarlijkse dolle dwaze dagen vol met workshops, lezingen en overige druk bezochte festiviteiten de parkeergarage tot verboden terrein verklaard voor het eigen personeel. Een groot probleem, aangezien in de straal rond het kantoor in Hoofddorp maar 8 openbare parkeerplaatsen zijn te vinden die ongeveer 175 euro per werkdag kosten. De werkgever suggereerde het personeel dan ook per openbaar vervoer naar het werk te komen, of in het ergste geval gebruik te maken van een parkeerterrein in Lisse, waar vandaan eens per uur een klamme pendelbus naar kantoor zou vertrekken. Aangezien bij ons thuis in de omgeving geen openbaar vervoer bestaat en ik me van mijn levensdagen niet in pendelbussen waag, besloot ik een derde optie te verzinnen. Ik ging op de scooter. En waarom ook niet? Het vroor maar 4 graden, maar dan kun je hierop kleden. En al dus verscheen ik ruim op tijd en kakelfris op kantoor. Jammer alleen dat het weer 's middags compleet was omgeslagen in storm en slagregen. Maar daar kun je je ook op kleden en al dus vertrok ik rond de klok van 5 naar huis. Ik kwam niet ver. Tot een bochtje vlak voor een tunneltje onder de A4 om precies te zijn. Daar lag olie, of zeep, of glijmiddel, geen idee, het was glad. En hoewel ik maar 3 km per uur reed, klapte ik met scooter en al onderuit en smakte tegen het asfalt. En zo weet ik nu waarom oude mensen zo langzaam rijden. Ze kunnen het stuur gewoon niet snel genoeg draaien om een bochtje op snelheid te nemen. Dat weet ik nu, omdat ik met mijn 12 gekneusde ribben ook niet snel kan sturen. En zo weet ik ook dat het bij grote bedrijven slecht is gesteld met de voorzieningen voor oudere werknemers. Tenminste, zolang die moordenaars hun bejaarde personeel op gevaarlijke tweewielers de poolnacht injagen. Zelfs mocht ik ooit nog geheel herstellen, zal ik vanaf nu pal staan voor mijn bejaarde medemens. Hoe langzaam, irritant of overbodig ook. Dagboek van de liefdespanter. Zo. Ongelooflijk, dat moet een klapper geweest zijn, hè, Jan? Depressieve zooi. Hoeveel ribben waren het nu? 24. 24 ribben gekneusd? Ja. Daaromtrent. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. De aarde mag nu heel snel gaan opwarmen, want het is tering koud al die tijd. Weet jij? Nou, inderdaad. Nou ja, goed. En terwijl we ons in Nederland moeten verzoenen met een stapje terug, heb je ook nog natuurlijk, zou je het bijna vergeten, landen met echte problemen. Dus bespreken we de toestand in het Midden-Oosten, wat in de hele wereld, met Dick Leurdijk, deskundige in de regio. Hele goede dag, Dick Leurdijk! Ja, goedenavond. Ja, meneer Leurdijk. Nou, 300 VN-waarnemers, misschien zelfs een paar Chinezen naar Syrië. Komt nu alles goed? Nou, daar ben ik heel sceptisch over. Oh, nee, dat toch? Moet ik nog zien. Want ik ben daar eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk optimistisch over. Dat komt ook omdat het hier dus gaat alleen maar om het uitzenden van, 300 waarnemers. 300 is weinig voor een land als Syrië. Maar bovendien het allerbelangrijkste is dat het hier gaat om waarnemers. En waarnemers kunnen, zoals het woord al zegt, niet anders doen dan waarnemen en daarover rapporteren. Maar die kunnen natuurlijk nooit het verschil maken. En zodra de regering in Syrië om wat voor reden dan ook dwars gaat liggen, zou dat onmiddellijk het einde kunnen zijn van zo'n waarnemersmissie. In staat staan wij als internationale gemeenschap binnen de kortste keren met lege handen. Maar nee, meneer Leurdijk, laten we even eerlijk zijn. Laten we even alles, alle politieke correctheid laten we even op tafel liggen. Dit is natuurlijk allemaal onzin, joh. Die Kofi Annan met zijn plan. Iedereen weet dat die Assad zich er niet aan gaat houden. Iedereen weet dat het slachten van de bevolking doorgaat. En ja. Dit is gewoon tijdrekken aan alle kanten. En dat gaan we zo vernaamd diplomatiek oplossen. Dit is een schande voor de internationale samenwerking. Ja, maar dat is de wereld waarin we leven. En ik ben toch bang dat als ik jou zou vragen, als jullie zou vragen om een alternatief, dat ook dan toch niet zo snel een antwoord gegeven kan worden. Binnenvallen. De oppositie militair steunen en binnenvallen. Ja, maar kijk, dat is toch geen... Ik bedoel, de vraag is nu of we een serieuze discussie moeten voeren over de ontwikkeling in het Midden-Oosten. We hebben gezien dat in de afgelopen maanden... We zijn 13 maanden bezig met het conflict in Syrië. We hebben 2 maal een veto gehad in de Veiligheidsraad van landen als China en Rusland. En daarmee zijn we meteen de beperkingen aangegeven van binnen de marges waarbinnen de internationale gemeenschap moet opereren. Maar, en zolang deze landen vasthouden aan hun steun van het regime van al-Assad in Syrië... Ja, dan moet je binnen die marges, zal je dan proberen toch een consensus te bereiken. Denkt u niet, meneer Leurdijk, dat het toch... ik voel het iets minder radicaal misschien dan Jan, maar dat het een tussenfase is, lijkt wel vastgestaan. Dit gaat natuurlijk niet... ze gaan niet plotseling zeggen, weet je wat we doen? We rollen de tanks terug uit Homs en komt allemaal dik in orde zo... en dan gaan we lekker praten met z'n allen aan een lange grote tafel... en we eten er wat bij. Dat wordt hem natuurlijk ook niet. Dat voelt u ook wel aankomen, of niet? Nee, maar op dat punt zijn we het dus volledig met elkaar eens. Maar mijn stelling is alleen dat het vinden van een alternatief onder gegeven omstandigheden niet zo makkelijk is. We zijn nu afhankelijk van de besluitvorming in de Veiligheidsraad. En het zijn landen als Rusland en China die bepalen wat de marges zijn voor de internationale gemeenschap om zich überhaupt met de situatie in Syrië bezig te houden. Nee, precies. Maar krijgen we dan een soort Libische situatie, maar dan een soort van verdekter? Dat er partijen zijn die stiekem die opstandelingen wapens toeschrijven? Rusland en China die waren toch ook niet eens met Libië? Nee, daarom. Dus dat we een soort Libische... De oppositie wordt militair financieel geholpen en dan maar hopen dat ze als dat er zelf uit weten te werken. Ja, nou ja, kijk, dat voor een deel gebeurt dat nu, maar dat is ook al iets wat ontzettend sterk wordt aangevochten door de opstelling van Rusland en China. Die zijn het daar ook al helemaal niet eens. Dat is precies het beleid van de zogenaamde vrienden van Syrië, die ook het afgelopen weekend nog weer uitspraken gedaan hebben in de richting van meer bereidheid om meer steun te geven aan de opstandelingen, inclusief wapens. Maar dat is niet het orgaan dat bepaalt wat er kan gebeuren als het gaat om de opstelling van de internationale gemeenschap. Nee. Daarvoor moet je zijn bij de Veiligheidsraad. Nou, dat klinkt toch een beetje als een cirkeltje waar we voorlopig nog niet uit zijn, meneer Leurdijk. Nee, nou, en dat is ook precies mijn angst. En die angst is ook verwoord door bijvoorbeeld door anderen ook al eerder. Als dit vredesplan van Kofi Annan niet slaagt, en nogmaals, ik ben al begonnen met te zeggen dat ik daar niet optimistisch over ben. Nee. Ja, dan moeten wij dus onder ogen zien dat we ten aanzien van Syrië eigenlijk op dat moment niets meer kunnen doen. Ja. Want wat kan je dan nog doen? Militair interveneren is nu helemaal niet aan de orde. Dat zal nooit steun krijgen. De NAVO staat ook niet te springen om met vliegtuigen het luchtruim van Syrië binnen te gaan. Dus ja, dan moet je de harde realiteit onder ogen zien. 67 jaar na de oprichting van de VN. Ja, dan moeten we maar de andere kant op gaan kijken. De Turken zijn er ook wat nerveuzerig over, hè, begrijp ik de laatste tijd. Ja, nou kijk, de Turken die zijn natuurlijk toch, hebben zich goed gerealiseerd in wat voor benarde situatie ze zich vinden als buur van Syrië. Want met het toenemend vluchtelingenprobleem en de beschietingen notabene van de Turkse grens, ja, komt de oorlog in die zin natuurlijk wel heel, heel dichtbij. En het is heel interessant om te zien dat de Turken vanwege die beschietingen van de afgelopen weken notabene al geopperd hebben dat ze wel eens een beroep zouden kunnen gaan doen op de NAVO. Ja, om het grondgebied van Turkije te gaan verdedigen. Wat ze zullen met moeten doen. Met een beroep op dat befaamde artikel 5 uit het NAVO-handvest. Ja. Ja, aanval op één is aanval op alle. Precies, ja. Maar is het nog mogelijk dat Turkije op een gegeven moment zegt van, nou, ik ben het ook wel zat met die Assad. En dan zijn ze met z'n allen binnenrijden daar. Nou ja, dat kan. Hè. Bijvoorbeeld van de Turkse kant is het voorstel gelanceerd om een soort veiligheidszone te creëren op het grondgebied van Syrië. Ja, om de vluchtelingen op die manier op te vangen. Nou ja, dat geeft aan hoe hoog de nood gestegen is. Want dat is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar voor Syrië. En op het moment dat Turkse troepen Syrië, het grondgebied van Syrië zouden binnengaan, is dat naar mijn stellige overtuiging het begin van een oorlog tussen Syrië en Turkije. En wie gaat die winnen? Nou, ik denk dat er veel belangen dan loskomen die maken dat zo'n conflict natuurlijk ten koste van alles moet worden voorkomen. Want een conflict rond Syrië, dat kon wel eens de hele politieke situatie en de hele stabiliteit van de regio in het Midden-Oosten grandioos verstoren. Ja, u bedoelt eigenlijk de instabiliteit nog verder verstoren, want zo stabiel is het allemaal niet. Verstoren, ja. Nou, het is een tranendal. We hopen dat, dat ze daar een keer uitkomen, zeg. Nou, ik vrees dat wij elkaar in de tussentijd nog wel eens een keer zullen spreken. Dat is in elk geval gezellig. Omdat we daar niet zo snel uit zullen komen. En ik, ja, de angst die wat we onder ogen moeten zien, dat is dat als het plan van Kofi Annan mislukt, dan gaan we wellicht een nieuwe fase tegemoet. Een soort burgeroorlog in Syrië. En dan weet je ook weer niet hoe lang dat kan gaan duren, met alle consequenties voor de situatie in het gebied. Dus dit jaar geen Arabische lente, meneer Lodewijk? Nee, daar ben ik altijd al niet zo heilig van overtuigd geweest. Ik ben bang dat we in het Westen te gemakkelijk hebben geroepen een Arabische lente met alle mooie perspectieven voor de komende jaren. Maar ik denk dat we ons te snel te rijk hebben gerekend. En daar kunnen we nog wel eens op een harde wijze met onze kop tegen de muur lopen. Nou, meneer Lodewijk, dan kunnen we nog maar één ding zeggen. We bellen. Ja. Oké, ik zit klaar. Voor nu bedankt. Dank u wel, meneer Lodewijk. Slaap lekker. Dag. Dag. Nou, je kunt nu gratis bellen met 0800-1121 om je mening te geven over de volgende stelling. De aarde mag nu heel snel gaan opwarmen. Als dat niet lukt, kun je ook nog gratis bellen met 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. De kabinetscrisis is veroorzaakt door de bejaarden. Of zoiets. Ja, want die ene stelling was wel redelijk kut. Dat hoor je mij niet zeggen. Voor een superstelling vond ik het, Jan. Echt een absolute superstelling. Maar we hebben nu twee stellingen. Ja. Wil ik het nog even zinnen? Je kunt ook bellen met 0800-112 om je mening te geven over de stelling. Er zijn te veel stellingen in Echte Janne. Ja, nou ja. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Heel young. De oude kroon en de Frank Sinatra met je. Oh, Blue Eyes. You make me feel so young. Oh, was het mooi? Yeah. Was het mooi? Het was mooi. Nou! Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, het zou de Riviera aan de Noordzee worden volgens de opwarming van de aardetypes. Na een scheidkoude winter is het nu in april nog steeds vreselijk koud. Liever gezegd, het vriest 's nachts. Wij zijn het zat. Wij willen de zon. Wij willen de zon. Wij willen de zon. En dus, bel gratis 0800-112. Dan geef je mening over de stelling. De aarde mag nu heel snel gaan opwarmen. De volgende stelling was van jou, Jan. Wat was de volgende? Was het niet? Oh ja, ja, ja, de bejaarden zijn de schuld van de kabinetscrisis. Ja, dat kan ook. Of... Er zijn te veel stellingen in echt, Jan. En we beginnen bij Niels. Hey, Niels! Hele goede avond, Jan Roos en Jan Heemskerk. Niels. Hoi, hey, Niels. Ja, daar ben ik weer. Hey, voordat ik op die stelling inga, ik wil jullie nog bedanken voor vorige week. Graag gedaan, jongen. Ja, jullie hadden zo'n leuk liedje vorige keer tijdens Wat een Geleuter. Ja. En ik ging na twee uur lekker naar bed en ik sliep pas om 1:05. Ik had heel erg het liedje mogen van jullie. Oh. Hoe ging dat liedje ook alweer? Wat was het voor liedje dan? Ik weet niet of het was, een heel irritant liedje was dat. Oh. Nou, maar wat betreft de stelling... Oh ja, dat klopt, dan weet ik het weer. Dat was een heel irritant liedje vorige keer. Dat hebben we al 3 keer opnieuw gedaan. 24-7. Dat ding bedoel je. Ja. Zo onbescheidelijk stukje pokkermuziek. Inderdaad, ja. Maar wacht op de stelling weer, want hier ja, zeker. Het, hier bent nu voor gebeld, hè? Ja, kom ja, maar. Nee, heb gelijk. Nou, de eerste stelling, de aarde mag voor mij opwarmen, want ik moet het koningin dacht dat ik wel een beetje buiten in de zon kunnen zitten. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, en de tweede lekker opportunistisch, ouwe tweeën. Ja. Nou goed, die grijze mensen zijn inderdaad de schuld, want die zijn van die zwevende kiezers. Die blijven op hetzelfde stem iedere keer. Ja. Dat komt er nooit van terecht. Ja, en de derde? Ja, er is geen derde. Zullen we wat anders stellen nog, als het mag? Jazeker. Nee. Dat is maar heel kort is. Heel kort, heel kort. Ik heb een vriendin, dat is Erika, en daar mag ik mee op. Hoi, ga lekker op Erika. Zie je. Wat een geleuter. Goedenacht. Goedenacht. Ja, Pie, hoe is het, ouwe Ribber? Goed, goed. Maar jullie? Ja, lekker, jochie. Nou ja, je hebt de waarheid te zeggen, deze stelling trekt geen hele bos met mensen. Dus als jij nou nog iets zinnigs te melden hebt over de opwarming van de aarde, neem dan rustig je tijd. Wacht even. 0800-1121 als je gewoon wil bellen en iets zeggen. Ja. Want anders moeten we straks weer met dat kutplaatje beginnen. Echt geen zin in. Nee. Jaapie, stelling 1. Die tweede vooral. Wat? Daar ben ik het helemaal mee eens, met die tweede stelling. Nee, één. Stelling is toch veel boeiender dan, hoor. Weer. Nee, stelling 1. Ik bedoel, wat moet je nou over het weer zeggen? Ik bedoel, ja... Ja, oké. Okay. Stelling 2. Ja, ik bedoel, al die schuld die we nou hebben, is eigenlijk voor het grootste deel opgebouwd door die bejaarden. Dus ja. En stelling 3. Dat sowieso. Ik bedoel, 1 stelling is wel genoeg. Nou, hartstikke mooi, Jaapie. Heb je nog iets leuks meegemaakt van de week? Deel nou eens iets leuks uit je leven met ons. Ik heb Hans Liechtenstein ontmoet, mijn grote held. Wie? Hans Adam II von und zu Liechtenstein. Wie? Hans Adam II von und zu Liechtenstein. Is dat de baas van Liechtenstein? Juist. Aha. En waarom heb je hem ontmoet dan? Ja, ben je ook van koninklijke bloeden? Nee, Jaap, je komt ook heel dat goed. Niet, maar ben ik ooit van. Je houdt wel de stress er groot in zo, hè? Nou, weet je wat? Ja, ik vind hem mooi. Jaapie, zie je? Volgende week. Wat een geleuter. Peter is er. Hallo, Peter. Bijdoor! Dag, heren. Dag, Jannen. Dag. Dag, Peter. Eindelijk een rustige reactie op meerdere stellingen. Ja, kom maar. Ik zou graag het Centraal Planbureau eens willen laten uitrekenen hoe het met onze staatsfinanciën gaat als wij een wet invoeren dat iedereen op zijn 70ste verjaardag een verplicht euthanasiepilletje moet slikken. Kan ik je wel uitleggen dat we behoorlijk zullen opschieten dan? Volgens mij zijn dan heel veel problemen opgelost. Dat denk ik ook, Peter. En stelling 1? Zeg nog eens wat dit was. Over de opwarming van de aarde. Of het geen die tijd wordt dat de aarde weer een beetje gaat opwarmen. Want we hier zitten te vernikkelen in het pokkerland in april. Ja, ik ben het helemaal eens met de klimaatsceptici. Dat is allemaal flauwekul, dat verhaal over die klimaattoestand. En stelling 3? Wat was? Dat er te veel stellingen zijn in echte Jelle? Nee, het kan mij nooit genoeg zijn. En zo is het net. Dank u wel. Doei! Wat een geleuter. Ome Joop! Ja, goedenavond. Hey, Joopie. Ik wil nog even excuses aanbieden voor vorige week, want ik heb jou niet goed genoeg bedreigd. Het was een beetje soft allemaal. Nee, je hebt vorige week Jan bedreigd. Je hebt mij bedreigd vorige week. Ja, die drie kreukels willen. Dat was jij. Ja, maar het wordt nou weer tijd om mij weer een keer goed te bedreigen. Ja, ik ben er toch van geschrokken. Ja, ik ben meteen tussen mijn scooter gekletterd en ik ben zwaar gewond geraakt. Dus ik bedoel, dan ga je wel maar weer bedreigen. Ik zou suggereren... Maar moet ik met deze... Het betreft al stelling 1, zeg maar. De klimaatverandering. Mag ik een tip geven over Jan bedreigen? Stomp hem in zijn maag. Ja, dat weet ik. Want het gaat dit jaar eigenlijk flink sneeuw. En ik zorg gewoon dat Jan Link flink onder de sneeuw komt. Dat hij gewoon verkoeld in het ziekenhuis raakt. Oké. Okay. Nou ja. Onderkoeld, bedoel ik. Top. Nou, oké. Okay. Maar dat plaatje mag je wel even aanzetten hier van vorige week. Dat vind ik leuk. Ah, ze maar aan ook eventjes. 24-7, ja. 365. 24-7, 365. Marcel Joop. Wat een geleuter. Oh, de naneuk. Ja. Tjapapa, zo jongens, wat gaan we volgende week doen? Volgende week komt Martijn van Dam van de PvdA langs bij de echte Janne. Ja, en Leo Driessen. Ja, en Leo dus, want onze Jan die moet op uur. Ik ben in het sanatorium. Ja. Martijn van Dam, de man die ook hoopte om de baas van de PvdA te worden. Was en dus misschien worden. Wel van het land nu, hè? Ja, maar goed. Die Martijn van Dam komt volgende week. Het is niet dik geworden. Een PvdA in de huis. Oh, wat een spanning. Wat jammer dat ik er niet ben. Maar wat zal het fijn zijn tussen al die lieve verpleegsters. Zachte handjes en kusjes en dingetjes. Oh, juist. Tot volgende week. Tot over 2 weken dan. Slaap lekker. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ik kan nog heel even snel even dat ik weet... Hoi, figuur, kijk nou eens heen. Wie we daar hebben, die zit die kutclown achter de microfoon, nee. Ja, hey jongens, kijk uit voor die clown, hoor. Die neem je zo in de zijk als je niet uitkijkt.